Het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky steunt demilitarisering van het gebied rond de kerncentrale in Zaporizhia. Atomax-experts van de VN zeiden gisteren al dat er dringend een veiligheidszone moet komen en dat er maatregelen nodig zijn om een nucleair ongeluk te voorkomen. De experts willen daarover praten met Oekraïne en met Rusland dat de kerncentrale in handen heeft. Op het terrein zijn door beschietingen een gebouw voor kernbrandstof en een opslagplaats voor radioactief afval beschadigd geraakt. Rusland plaatst de wereld op de rand van een kernramp, zei Zelensky. De Oekraïense president heeft de afgelopen avond gebeld met de nieuwe Britse premier Truss als eerste buitenlandse leider. Zelensky nodigde haar uit voor een bezoek aan Oekraïne en dat heeft ze geaccepteerd. Ook Truss' voorganger Johnson was een belangrijke bondgenoot van Oekraïne. Truss zegt dat beleid voor te zetten. Ze presenteerde gisteravond haar ministersploeg en beloofde onder meer om huishoudens en het bedrijfsleven in Groot-Brittannië te helpen met de hoge energiekosten. Hoe ze dat gaat doen, wordt later deze week bekend. De christelijke zorgverzekeraar ProLife gaat vanaf volgend jaar alle basiszorg vergoeden. Ook zaken als IVF-behandelingen, abortus en euthanasie. De verzekeraar kreeg al jaren veel kritiek op het uitsluiten van delen van het basispakket die het bedrijf controversieel vond. ProLife heeft nog altijd bedenkingen en soms bezwaren bij bepaalde behandelingen, maar vindt nu dat mensen daar zelf over moeten beslissen. En het is de Oranje voetbalvrouwen op het nippertje gelukt om zich direct te plaatsen voor het WK, volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. In de Galgenwaard in Utrecht won de ploeg de wedstrijd tegen IJsland met 1-0. Esmee Brugt scoorde in blessuretijd. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe coach van de Oranjevrouwen, Andries Jonker. Het weer, stevige regen- en onweersbuien en het koelt af naar een graad of 16. De komende dag weer droog, geregeld zon en 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een muziekalbum waarbij de tekst en de muziek gebaseerd is op gesprekken met mensen die psychische klachten hebben, wordt binnenkort uitgebracht door zangeres Tamara van S. De nacht van EO. Ja, Tamara deed mee aan de talentenjacht De Beste Singer-Songwriter en speelt in de bekende band Blauwtsoen. En haar nieuw soloalbum heet Tussenslagen. Vannacht gaat Jan-Willem Wesselink in gesprek met Tamara. Zij bracht het album Tussen Lagen uit. Alle nummers op dat album, van tekst tot muziek, zijn geïnspireerd en gebaseerd op gesprekken die ze voerden met mensen die psychische klachten ervaren. Welkom Tamara. Dank je. Heel erg fijn dat je er bent. Het is 2:02. Haalt de nacht normaal gesproken een beetje goede dingen in jou naar boven? Ik ben niet altijd heel goed in slapen. Dus ik word best wel vaak om 4:00 s'nachts wakker. Ja? En dan ben ik tot 1:00 of 6:00 wakker. En dan val ik weer in slaap. Oké. Maar ik moet best wel vaak om 7:00 op of zo. Dat is niet zo ideaal. Oh, dan is de nacht best vaak een soort frustrerend moment voor jou. Nou, gelukkig kan ik er steeds beter mee omgaan. Maar het is wel, mijn hoofd is heel actief soms s'nachts. Ja. En dat is niet zo handig. Okay. Is het ook meteen een soort creatief moment dan? Dat er opeens muziek, dat er songteksten bijvoorbeeld je hoofd in schieten? Ja, ik heb wel altijd een boekje naast mijn bed liggen. Ja? Dus inderdaad, ik ga wel eens dingen schrijven. Maar ik ga nooit muziek maken dan. Want ik ken ook wel mensen die echt het heel fijn vinden om 's nachts te schrijven. Ja. Maar dat doe ik niet. Maar dat is een soort bijna rock'n'roll idee dat ik heb. Van jij toert ook het land door, België en Duitsland door. Ik denk, na een concert, jij slaapt nooit voor 2:00, denk ik dan. Hoe werkt dat met zo'n tour? Ja, ga je gewoon weer naar je hotelkamer als je klaar bent? Of? Als je het luxe hebt wel. Ja. Meestal ga je gewoon weer naar je eigen bed. Oké. Okay. Als je in Nederland speelt. Maar je speelt ook wel in Duitsland en België, toch? Met Blauwtsoen bijvoorbeeld. Ja, we hebben, daarmee was het heel leuk. Hadden we een Nightliner, heet dat. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort enorme bus. Ja. En heb je allemaal een eigen bedje daarin. En dan 's nachts rij je van plek naar plek. En dan hoor je de motor een beetje rommelen. En dan echt waar? Ga je daarmee in slaap. Ja. Oh, super heftig ook wel. Want dat betekent dat je gewoon altijd bij elkaar bent. Ja, maar het was nu maar een week. Maar ik vond het echt super gezellig. Ja. Het is leuk om iedereen nog wat beter te leren kennen. Dus, Maar het is dus niet zo dat je als toerend artiest na ieder optreden het nachtleven van een plaats ingaat? Ik het niet. Nee, ik ben niet zo heel erg rock'n'roll. Nee, ik ben wel gewoon heel benieuwd in dat. Soms ging. Wel hoor, maar ik vind het wel leuk om soms de stad in te gaan. Maar ik ben toch. Ik heb ook best wel veel. Ik moet best wel veel werk naast muziek ook. Doe ik ook. Dus als ik kan slapen, dan ga ik vaak wel naar bed. Ja, dat snap ik ook best. Vannacht nog even niet, want je bent de komende anderhalf uur bij ons om te vertellen over jouw nieuwe album, over Tussenlagen, maar eigenlijk ook over alle andere muziek die je maakt. Die ga je gelukkig ook spelen, dus dat is sowieso een feest. Je bent nu muzikant. Is dat nou een soort droom die in vervulling is gegaan? Wilde je dat altijd al worden? Ja, ik wilde toen ik denk toen ik 4 was of zo, wilde ik al heel graag iets op een podium doen. Ja? En mijn moeder die speelt klassiek piano, dus ik kwam al wel in aanraking met muziek. Maar ik had nooit het idee dat ik echt muzikant zou kunnen worden. Ik dacht niet dat ik muzikaal genoeg was daarvoor. Ja. Dus ik deed altijd een dansje in de woonkamer. Dan moest iedereen kijken of playbacken of iets of zo. Maar ik heb wel altijd wel heel erg veel gevoel met muziek gehad. Dus ik hoopte het altijd wel, maar ik dacht dat het niet voor mij was weggelegd, dat ik het niet mocht of zo. En waar zat die twijfel dan? Ja, ik denk. Ik weet niet, ik was gewoon heel onzeker en heel verlegen. Ja. Dat is echt pas sinds een paar jaar wat minder. Dus ja. Ja, maar ja, wat is het omslagpunt geweest? Ik heb eigenlijk. Ik denk, want je zei al even iets over de beste singer-songwriter. Dat was al deels een beetje een omslag dat ik. Iets meer dacht van oké, ik wil dit gewoon heel graag. Dus ik ga ervoor kiezen om echt iets met muziek te doen. Ook al is er niemand die zegt van wij hebben jou ontdekt. Je bent helemaal geweldig. Ja. Ik dacht nee, ik wil het gewoon zelf. Dus ik ga het doen. Dus daar begon het een beetje. En ik denk de laatste paar jaren ook. Ik weet niet of dat heeft te maken met misschien iets ouder worden of zo. Niet dat ik oud ben, maar gewoon dat je door de jaren heen altijd nog iets meer zelfvertrouwen krijgt of zo. Of gewoon iets meer zeker bent van dit ben ik. En dat straal je dan ook uit. Ja. Beste Singer-Songwriter is het programma van Giel Beelen. Een jaar of 10 geleden denk ik dat je op tv was. 10 jaar geleden. Dat jij ook meedeed, is ook 10 jaar geleden. Ja. Dus, nou, dat lijkt me al best een flinke stap om dan te zeggen van, hoe oud was je toen? Een jaar of 18, 19? Ik was 19, ja. Dat je dan opeens denkt, nou, ik ben best een beetje verlegen. Maar ik ga toch met mijn hoofd op tv om te laten zien dat ik echt wel heel goed kan zingen. Ja, dat was heel naïef van mij. Ik kreeg namelijk een e-mail vanuit BNN of ik me op wilde geven voor dat programma. Ja. Want Lucky Fons de Derde die had wat artiesten getipt en daar zat ik dan tussen. En toen ik zag wel BNN staan, maar er stond in de beschrijving stond van ja, je komt heel misschien een keer op tv, maar het gaat vooral om de workshops die eromheen zitten. En dacht ik, nou, ik vind dat tv-gedeelte eerlijk gezegd niet zo leuk, maar de rest wel. Dus ik ga maar gewoon meedoen en dan zie ik wel wat er gebeurt. Ja. En toen was ik deze hele zomer op tv. Dus ja. Dus je bent eigenlijk heel per ongeluk doorgebroken? Ik denk niet dat ik echt ben doorgebroken. Nee, maar toch wel per ongeluk dat je dan denkt van een soort anonieme, toch een beetje verlegen. Nou, misschien kan ik er wat van leren. En dan opeens zo op tv dat was echt is het natuurlijk wel. Insteek, ja, ja. Van ik wil er gewoon van leren eigenlijk. Vond je dat spannend? Dus, dat je dacht van ik kan dus blijkbaar wel wat, anders had ik hier ook niet gezeten. Maar nu moet ik het opeens aan een heel groot publiek laten zien. Dat was heel spannend. Want je schreef elke week een nieuw nummer. Mm-hmm. En daar kreeg je ook echt gewoon een week voor. Dus je kreeg een opdracht en dan volgende week is het af. En dan had ik ook wel eens dingen die nog maar half af waren. Maar ja, dan moest het wel op tv. Ja. En luisteren er misschien wel veel meer mensen naar dan alle liedjes waar je veel langer over hebt nagedacht. Ja, precies. Ja. Ja. Toen waren er volgens mij 300.000 mensen die keken of zo. Ja, dat is veel. Heb je er veel van geleerd? Ja, zeker. Ja. Maar vooral ook over dat zelfvertrouwen waar we het net een beetje over hadden. Ja. En over dat een keuze maken vaak toch wel het halve werk is of zo. Als je graag iets wil bereiken. Ja, want als ik een beetje daar cynisch naar kijken, dan denk ik altijd die talentenjacht. Ja, het is denk ik vooral leuk voor de tv-makers, want die hebben heel veel kijkers. Maar ik zie heel veel mensen ook niet meer terug of zo. Ik denk wel een beetje het gevoel, wat levert zo'n talentenjacht nou echt op voor de artiest? Ik denk dat het voor mij heel fijn was dat ik het niet als een wedstrijd zag, maar gewoon als iets leerzaams. Ja. Maar als je het echt ziet als oké, nu ga ik dit winnen en dan ben ik straks bekend, dan is het altijd een teleurstelling eigenlijk. Ja. En het is, ja, zoals jij zegt, het is heel moeilijk om bijvoorbeeld ik ook. Ik ben nog steeds altijd heel erg bezig. En ik probeer overal te zijn en mijn gezicht overal te laten zien. Ja. Maar het publiek het aantal mensen wat je met tv bereikt, dat kan je niet bereiken door door zelf allemaal dingen te proberen. Dus dan kan het zijn dat je gewoon nog doorgaat, maar dat mensen het gewoon niet opmerken. Omdat het heel moeilijk is om dat grote publiek weer te bereiken, zeg maar. Ja, en weer te interesseren voor dat wat jij maakt. Ja, dus als je een hit hebt op de radio of zo, dan gaat dat misschien wel makkelijker. Maar... Ja, en dan lijkt het me ook een soort sneeuwbaleffect. Want dan, nou ja, als je dan één keer wat goeds hebt gemaakt, dan denkt iedereen, alles wat daarna komt, is natuurlijk ook briljant, bij wijze van spreken. Ja, en ik denk dus dat bijvoorbeeld voor Nielsen en Douwe Bob, die toen meededen, dat het echt een ontzettend fijn startpunt was. En dat ze alleen maar verder hebben kunnen groeien daarna. Ja. Maar als je niet meteen dan daarop kan aangrijpen, dan moet je echt blijven doorproberen, zeg maar. Ja, dat snap ik. Maar het heeft dus wel geholpen. Ben je eigenlijk toen, wat doe je dan als je een muziekcarrière wil? Ga je dan naar het conservatorium? Is dat de place to be? Ja, ik ben wel naar het conservatorium geweest, maar wel met een omweg. Ik was nog medische natuurwetenschap aan het studeren toen ik meedeed aan de Best Singer-Songwriter. En uiteindelijk daar wel mee gestopt, omdat ik speelde ook in een andere band. En ik was gewoon tot dan, dus vaak om 3 uur 's nachts thuis. Ja. En dan volgende dag weer de hele dag college. En dat was na een tijdje gewoon niet meer te doen. Maar uiteindelijk heb ik, een paar jaar later ben ik met conservatorium begonnen. Maar er zijn ook heel veel popmuzikanten die niet conservatorium doen. Of die het gewoon op een ander... Je hebt natuurlijk ook de Rock Academy of Herman Brood of... Dus het zijn verschillende soorten opleidingen heb je eigenlijk. Ja. Maar jij dus wel. Je dacht toch van, ik heb vertrouwen in, omdat je dat verlegen meisje was dat je net schetste. Van, ik kan dat. Ik kan gewoon bij de beste muzikanten van Nederland horen, want ik kan het conservatorium gewoon maken. Je had ook bij de biologische medische natuurwetenschappen kunnen blijven. Ja, dat had ook gekund inderdaad. Maar het was gewoon, dat voelde gewoon niet meer goed. We hadden op een gegeven moment, mocht je gaan zeggen, ik wil deze beroepen spreken me aan. En sprak niks mij aan. Dat ik gewoon niet voor me zag dat ik dat ging doen. En dan alles met muziek zag ik wel voor me. Daar kon ik wel, daar werd ik ook heel blij van. En daar voel ik heel veel passie voor. Waar werd je dan het blijst van? Van het idee dat je met een gitaar, of misschien ook wel een piano of andere instrumenten in de studio zat? Of dat je zelf je tekst mocht bedenken? Of droom je meteen van een podium? Nou, eigenlijk alles. Ja? Ja, ik vind het allemaal heel leuk. Ik vind het superleuk om een plaat te maken. En ik ben ook altijd een beetje zelf de producer samen met iemand die ik dan vraag om te produceren. Dat doen we echt als team dan meestal. Ja? Want ik hou erg van sowieso van componeren. Maar ik vind het ook fijn om in arrangementen te denken. Als ik iets schrijf in mijn eentje, dan is het natuurlijk eerst zang en gitaar of zang en piano. Maar ik hoor dan al, hier komt de drums in en dit gaat hier gebeuren en dit hier. Dus ik denk dan al meteen in een arrangement. Wat is een arrangement? Oh, sorry, dat is welke instrumenten er in het muziekstuk zitten, zeg maar. Oké, dus alles bij elkaar, van drums tot aan gitaar tot aan, bedenk het maar. Ja, het kan ook strijkers zijn of blazers. Werkt je hoofd dan dus ook echt zo dat jij zelf op je gitaar een riffje speelt en een tekst erbij hebt en dat je in je hoofd al kan horen hoe dat al compleet klinkt? Nou, deels wel. Ja? Maar aan de andere kant, ik kan niet denken van... Oké, ik ga nu een country nummer schrijven en dan schrijf ik een country nummer. Dus ik kan niet alles schrijven wat ik zou kunnen bedenken, zeg maar. Shit, ik had net allemaal dingen gaan bedenken voor die gitaar die daar staat. Maar ik kan wel bedenken van... Oh ja, als ik dit speel en diegene speelt dat... dan denk ik dat het wel mooi combineert of zo. Ja, ja. Wat was de eerste keer dat je solo op een podium stond? Toen was ik... Nou, ik stond eerst als duo op het podium toen ik 13 was. Oké. Okay. De geweldige Tenen en Billen waren wij toen. Ook nog één keer mee op VPRO bij tv geweest. Echt? Bij Villa Live heette dat. Ja. En toen was ik... 15 of zo. En dat staat nog steeds op YouTube. Dat is heel leuk om naar terug te kijken. Maar ik denk, toen wij dus uit elkaar gingen als duo, die vriendin en ik, toen speelde ik alleen. Dus ik denk vanaf dat ik 16 ben of zo, in mijn eentje op het podium. Ja. Is het dan vanaf de eerste keer meteen leuk? Of is het de eerste keer vooral heel spannend? Ik vond het doodeng. Ja? Ja. Ik had echt ontzettende zweethanden, dus ik kon bijna mijn akkoorden niet pakken. Ja. En dat heeft echt wel 2 jaar geduurd of zo voordat ik dat niet meer zo spannend vond. En ze zijn glijden, echt de snaren gleden uit je handen. Ja, ja, zo erg was het. Ja. Ja. Maar ik vond het wel, ik voelde wel zo, ik wilde het heel graag. Dus ik durfde het eigenlijk niet helemaal of zo. Maar er was gewoon een soort innerlijk iets van, ja, maar dit wil je gewoon. Ja. Dus ik deed het toch, ook al ging het heel onhandig. Ja, dat is wel grappig. Dat het ook echt 2 jaar duurt voordat dat overwonnen was. Ja. Je begon zo, zat je ook in de beste singer-songwriter als artiestennaam met mevrouw Tamara. Mm-hmm. Dat is ook de naam nou ja, die je gewoon je eerste jaren van je muziekcarrière hebt gebruikt. Maar die heb je nu ingeruild voor, ik neem maar je echte naam, Tamara ja, van Es. Ja, dat is gewoon mijn echte naam. Ja. Waarom dacht je nou, die artiestennaam die moet ik kwijt? Nou ja, ik had die dus bedacht toen ik 16 was. En ik merkte dat ik niet meer helemaal me ermee kon identificeren. En het geeft vaak een beetje het idee, mensen denken vaak dat ik een oude vrouw ben die kinderliedjes komt zingen. Oh. En ik dacht, dat is echt niet wat ik doe eigenlijk. En ik merkte ook dat het op een gegeven moment me bijna ging blokkeren als ik aan het schrijven was. Dan dacht ik, oh ja, ik heb nou een soort artiestennaam bedacht en een stijl. Dus daar hou ik dan ook aan vast of zo. Maar toen dacht ik, waarom doe ik dat eigenlijk? Want ik kan toch gewoon maken wat ik wil maken. Ja. En met mijn eigen naam als artiestennaam voel ik dat veel meer. Dat ik ook een keer in het Engels kan gaan schrijven. Of verschillende concepten, albums kan gaan maken. Of in het buitenland kan spelen. Ja. En ja, dat voelt eigenlijk gewoon grenzelozer. Het voelt echt een soort nieuwe start als ja, als Tamara. Ja. Gewoon eigenlijk als jezelf, want ja, het is je naam. Ja. Ja. We gaan het hebben over je album. En voordat we daar het over gaan hebben, moeten we er volgens mij gewoon naar gaan luisteren. Je hebt de gitaar meegenomen. Mm-hmm. Vind je het leuk om alvast wat te spelen? Ja, dat is goed. Wat ga je dan spelen? Nou, ik heb een paar singles uitgebracht en dit is er niet eentje van. Dus dit is een debuut. Okay. En het heet Zeist. Zeist. Ja. Naar de plaats Zeist. Dan ga jij naar jouw microfoon toe. Daar staat ook de microfoon van de gitaar bij. En yes, dan stel ik voor dat je vast gewoon een heel klein beetje wat akkoorden gaat spelen. Mm-hmm. Want dan hoor je zelf ook op jouw koptelefoon of jij vindt dat de gitaar hard genoeg staat. Even kijken. Ja, oké, okay, we gaan het gewoon doen. Leuk. Oké, okay, deze heet Zeist. Met de fiets vanuit Zeist kom ik beter wat later. Om de hoge verwachtingen voor te zijn. De blokkade verdwijnt. Mijn verhaal doet er niet toe. Mijn verhaal doet er niet toe. Ik verzoek geen verdieping van een ander die het hoort. Moet zien wat me toekomt. Gebrek aan beter, kom ik hier langs voor het klaren van een klus. Toch kom ik hier graag of haal wat steun. Het liefst luister en dans ik en oogst ik de nacht. Heb ik te weinig uit de dag gehaald? Mijn verhaal doet er niet toe. Liever zeg ik iets positiefs. Ik verzoek geen verdieping van een ander die het hoort. Moet zien wat me toekomt. Dankjewel, dankjewel. Dit is Zeist. Ja. Waarom is Zeist zo'n bijzondere plek voor je? Wacht, ik geef een andere microfoon. Hè? Ja, dat is goed, dat is goed. Dat, wees weer welkom. Nou, dit is dus een liedje van de nieuwe plaat. Dus die is gebaseerd op een interview met iemand die, dat noem ik psychisch kwetsbaar. Dus, ja. En deze persoon die zei eigenlijk de hele tijd, ja, ik heb helemaal geen interessant verhaal te vertellen. Dus ik weet niet of je er wel een liedje over kan maken, hoor. Dus dat werd dan het refrein. Ja. En hij vertelde dat hij altijd ging fietsen vanuit Zeist naar de plek waar ik hem interviewde. Dat was dat heet Enig Recovery College. En daar komen mensen die zelf aan hun herstel aan het werken zijn en weer een plek in de maatschappij zoeken. Ja. En hij vertelde dan, ja, hij was zo'n beetje zo aan het vertellen alsof hij gewoon dus echt niks te vertellen had en alsof het allemaal niet interessant was. Zei hij, ja, dan ga ik maar op de fiets. En dan kan ik nog een beetje van het uitzicht genieten. Het kwam er zo heel, heel, heel treurig uit, zeg maar. Ja. Maar ik vond dat Zeist, ik vond dat een mooie klank hebben of zo. En ik zag hem gewoon, dat eerste zin van het liedje is op de fiets vanuit Zeist. En dan zie ik gewoon al voor me dat, ja, dat hij aan het fietsen is. Ja. Ja. Ja, dat snap ik. Over dat album en het idee daarachter. Mm-hmm. En over die psychisch kwetsbare mensen gaan we het zo meteen zeker hebben. Mm-hmm. Want bij mij te gast is Tamara van S, zangeres. En we gaan zeker dit uur ook meer muziek van haar luisteren. We hadden het net al even over de verandering van jouw artiestennaam, van mevrouw Tamara naar Tamara. Naar je eigen naam. Is dat eigenlijk ook een soort andere klank nu in je muziek? Dat je denkt, oh ja, dit is echt nu duidelijk Tamara van S en niet meer mevrouw Tamara? Ik vind wel dat er, ja, voor mij is er veel veranderd. Maar dat is vaak aan de luisteraar om te oordelen of het ook echt het resultaat ook anders is. Ja, dat kan. Maar wat is er volgens jou verantwoord? Want de luisteraar die horen we straks. Ja, ik heb heel veel geschreven met andere mensen samen. Waardoor er veel meer andere stijlen als invloed ook in zitten. En daardoor zijn sommige nummers wat meer hardrock of zo dan ik eerst deed. En ik durf ook wat meer met mijn stem te doen. Want ik ging laatst mijn vorige plaat even luisteren. En dacht ik, oh ja, klinkt toch echt wel anders dan toen. Komt dat omdat je het dan echt zelf aanzet? Of er meer kracht in zet? Of is het ook gewoon dat je stem anders wordt omdat je wat ouder wordt? Ik denk wel dat, ja, dat je, omdat ik dus heel actief altijd muziek aan het maken ben en veel aan het spelen ben, dan denk ik wel dat je stem steeds verbeterd. En natuurlijk als je, ik denk wel, bijvoorbeeld als je 70 bent, dan gaat het wel achteruit vanwege longcapaciteit en zo. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat je altijd blijft ontwikkelen als muzikant. Ja. Ja. Ja, je bent nu al, nou, echt 10 jaar toch wel behoorlijk serieus bezig in de muziekwereld. Mm. Is het niet ook een hele aparte wereld? Lijkt mij best stressvol dat je al heel lang de droom hebt om in die muziekwereld te werken. Nou, daar ben je dan. En het gaat hartstikke goed, ik bedoel, het is hartstikke mooi. Maar je moet wel ook iedere keer leveren. Je moet iedere keer weer nummers hebben, spelen, bij een band mee kunnen doen. Is dat niet een hele rare situatie? Ja, het is best wel helemaal aan of helemaal uit, zeg maar. Dus als je op een podium staat, ik was gewoon best wel ziek. Ik had eigenlijk gewoon nog een last van corona. En toen stond ik eerst met Blauwtoon op het podium, waar 500 man stond. En het was de eerste keer dat ik met hem meespeelde. Ja. En nog een beetje zo'n half niet helemaal functionerend hoofd. Uh-huh. En dan is het wel gewoon, ja, adrenaline in je lijf en gaan. ik denk dat dat vooral hetgeen is waar ik dan mezelf op heb getraind of zo. Dat ik in elke situatie dan toch kan spelen. Ja. Maar het blijft altijd heel vaag of zo. Dus soms dan denk je echt van, nou, nu ben ik helemaal goed voorbereid en gaat helemaal goed komen. En dan zit je te spelen en dan heb je toch geen invloed op hoe het helemaal gaat of zo. En dat is, ja, het blijft wel interessant daardoor ook. Ja. Het is. En iets groots is het ook niet daarmee een wereld, want er zijn zoveel zangers en zangeressen en andere muzikanten die dat willen maken in die muziekwereld. Maakt dat het ook niet tot een best wel harde, competitieve omgeving? Ja, zo ervaar ik het vaak wel. Ja? Maar ik merk ook wel dat ik dat steeds minder zo voel. Omdat het ook wel te maken heeft met inderdaad wat wil je zelf bereiken. En, omdat dat je dat minder voelt omdat je zelf harder wordt of omdat de muziekwereld zachter wordt? Nou ja, ik ben dus soms ook wel bang dat ik zelfs wat harder word inderdaad. Dat ik gewoon dat ook heb moeten worden om bestaan te houden of zo in de muziekwereld. Ja? Waar merk je dat aan? Ja, ik ben wat assertiever geworden. Dat vind ik ook niet altijd leuk of zo. Soms dan denk ik ook, oh ja, ik zou best wel weer die lieve, onschuldige Tamara van vroeger willen zijn of zo. Ja. Maar ja, dat... Daarmee red je dus toch niet in de muziekwereld? Nee, voor mijn gevoel niet. Ja, tenzij je meteen ontdekt wordt of zo. Of ik weet niet, als er meteen een manager achter je staat en een groot label. Ja. Dat gebeurt ook wel eens bij artiesten die heel klein en verlegen op het podium staan. Maar anders moet je toch een beetje zelf knokken. Ja, en waar merk je dat aan? Dat je denkt, nou, dat was echt. Dit, eigenlijk vond ik het niet meer leuk, zo hard als het ging. Nou ja, dat had ik wel een beetje bij de Beste Singer-Songwriter één keer. Toen had ik iets stoms gezegd en ik wilde gewoon even weten of ze dat gingen uitzenden of niet. Dus ik bleef maar vragen van, mag ik alsjeblieft dat even kijken voordat het uitgezonden wordt? En dat kon gewoon niet. Ze bleven maar, nee, dan zit je dan moeilijk te doen. Ja, dan ben je ook meteen moeilijk aan het doen. Ja, dat was dan meteen, terwijl ik dacht, ja, maar straks sta ik helemaal voor gek omdat ik iets raars heb gezegd en daar niet eens op kan reageren, weet je wel. Ja. Dus dat soort dingen. Of ik merk het ook wel als ik... Ik ben vaak de enige vrouw in een band. En nu voel ik me heel comfortabel bijvoorbeeld bij Blauwtse. Maar ik heb ook wel eens bands gehad waarbij dat niet zo was. En dat ik echt... dat iemand hele vrouwonvriendelijke opmerkingen maakte. Vooral na wat biertjes, zeg maar. Ja. En dan stond ik er gewoon helemaal alleen voor. En dan, ook al zijn die bandleden wel ook deels je vrienden, dan... Ja, dan had ik toch echt wel het gevoel dat ik in mijn eentje daar tegenin moest gaan. Ja, en als je dan niet de leadzanger bent, ben je dan ook niet meteen best wel afhankelijk van die bandgenoten? Dat lijkt me ook wel. En vrienden, en je doet het samen. En ondertussen moeten ze jou ook goed vinden. Ja, maar ik vind dat dus ook wel iets heel leuks of zo. Want ja. Omdat ik bij mijn eigen muziek altijd de leadpersoon ben. Dan heb je heel veel petten op. Ja. En als je aan de zijlijn staat van de band, dan mag je gewoon... helemaal in dienst van de muziek mag je gaan denken, oh, ik wil dat dit stukje zo klinkt en ik wil dat ik hier met mijn zang wat meer lucht geef. Of allemaal dat soort details kun je dan op gaan letten, zeg maar. Ja. Alles om de muziek ten goede te komen, zeg maar. En dat vind ik juist heel erg leuk als je samen speelt, hoe je daar dan bijna als buitenstaander soms kan luisteren terwijl je aan het spelen bent. Ja. En dat is veel moeilijker als je in je eentje, of als je als leadpersoon staat, zeg maar. We gaan nu wel luisteren naar jouw muziek als leadpersoon. Mm-hmm. Naar jezelf in ieder geval. Van je nieuwe album, Tussenlagen heet dat dus. Het liedje heet Lagen. Tussenlagen, met dagen. Het rijmt wel. Wil je uitleggen waar het over gaat nadat we het gehoord hebben? Of wil je dat vooral nu al doen? Ik kan wel uitleggen naar aanleiding van wat het geschreven is. Ja? Ik heb degene met wie ik zing, die werkt ook in de GGZ. Dat is Siep van Rijswijk. En die vertelde zijn ervaringen. En toen schreef ik dit. Kijk, en dan gaan we zo meteen horen welke ervaringen daarin zit. Maar eerst luisteren we naar jou, naar Tamara van S. met Dagen. Ik herinner mij de dagen, nu het vertragen. Moeten wij dat dan verdragen, nu het menselijke vergeten? Zonder toe te geven, De vragen die ik niet meer stel, want stel dat ik je niet meer kan redden, dat is waar ik soms ben, recht op tussen lagen van warmte en van spijt. Eindeloze dagen, geen toezicht. Tamara van S samen met Siebe van Rijswijk en Dagen. De nacht van EO. Bij mij te gast is dus Tamara van S. Jij bent muzikant en dat viel mij trouwens ook op, stichtingbestuurder. Van, dat klinkt heel saai, maar het is... Heel officieel. Ja, dat klinkt heel officieel, maar jij hebt wel een stichting. Stichting Mevrouw Tamara, wat doen jullie? Ja, eigenlijk... is het doel van de stichting is om mensen bij elkaar te brengen door middel van muziek. En ik vind het daarbij belangrijk om mensen die niet altijd gehoord worden... of mensen die in een minderheid zijn, om die een stem te geven. En dat doe ik dan door middel van muziek. Dus dat kan een evenement zijn wat ik organiseer, een festival... of een informatieve avond, of dus over deze plaat die ik heb gemaakt... Ja. Dus op een creatieve manier eigenlijk het sociaal-maatschappelijke combineren. Ja, en wat zijn dat dan voor mensen die je een stem wil geven? Is dat heel breed? Ik bedoel, dit album gaat over mensen met psychische klachten. Die ook bijvoorbeeld in een GGZ-instelling zitten. Gaan we het zo meteen ook uitgebreid over hebben. Maar is het beperkt je tot die groep? Of wil je op heel veel groepen een soort stem geven? Dit is eigenlijk het eerste project dat ik ermee opzet. Dus... dat is inderdaad, psychisch kwetsbare mensen zijn nou de groep waar ik dan op heb gefocust. Maar ik zie ook voor me dat ik vluchtelingen wil gaan interviewen... en daar misschien muziek mee samen wil gaan maken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of mensen die zich waarschijnlijk vervelen in een verzorgingshuis... om hun stem ook te laten horen. Ja. Ja, dus eigenlijk verschillende dingen. Hoe ben je op dat idee gekomen? Eigenlijk kwam het een beetje voort uit de combinatie van dat ik... bijvoorbeeld bij medische natuurwetenschappen... ik vind het heel interessant hoe het brein van mensen werkt. Dus neuropsychologie. Ja. En ik heb al heel lang de wens om mijn muziek sociaal-maatschappelijk... wat meer nuttig te laten zijn of zo. Want muziek kan best wel... het is sowieso iets wat vanuit jezelf is en wat je heel graag wil doen. Maar ik vind het heel mooi om niet alleen mensen bij elkaar te brengen door middel van een concert, maar ook door wat meer begrip voor elkaar te proberen te krijgen. Dus als ik verhalen vertel over mensen die niet altijd gehoord worden, dan komt daar hopelijk ook wat meer begrip voor. Dat was, dus het moet niet alleen een soort van iets verheffends zijn op het moment zelf. Als mensen een goed gevoel of een blij gevoel, wat dat is ook heel veel waard van een concert. Zeker, krijgen. Ja. Maar dat ze ook daarna nog ergens over nadenken. Ja, of misschien tijdens het concert. Want dan ben je gewoon, je bent daar en meestal hoop ik zitten mensen niet alleen maar op hun telefoon tijdens een concert, maar neem je even het moment om daar even echt helemaal er te zijn. Zeg maar. Ja. En wat hoop je dat dat oplevert? Ik hoop dat mensen de ogen voor elkaar openen. En dingen als geduld en acceptatie vind ik altijd wel heel belangrijk. Want er is best wel veel maakbaar tegenwoordig. En veel dingen kun je snel krijgen. En dus als er iets is wat wordt gezien als niet goed of niet kloppend, dan is dat al heel snel een soort teleurstelling of zo. Terwijl ik denk, als je gewoon meer open staat voor dingen die onverwacht zijn, dan kan het ook iets moois zijn. In plaats van dat het alleen maar iets is waarvan je denkt, oh, nu moet ik, ik noem maar een voorbeeld, dat iemand denkt, oh, ik voel me niet goed vandaag, dan ga ik maar een ontzettend mooie foto van mezelf maken en die op Instagram zetten, zodat ik heel veel likes krijg en dan voel ik me weer beter of zo. Ja. Terwijl ik denk juist als je deelt van, oké, dit is gewoon even een rotdag. En je praat daarover met mensen of zo, dan heb ik het idee dat je daar beter mee om kan gaan. Want dan verwerk je het ook echt, in plaats van het alleen maar weg te stoppen. Ja, staan we te weinig stil bij de rauwe kanten van ons bestaan hier? Ja, dat vind ik eigenlijk wel. En dat ik denk dus echt dat deels komt omdat je wordt, ik ben wel millennial, denk ik. Ja? Dat in die leeftijdscategorie 98. Nee, jaren 90. Ja, 92. Ja. Dat je dan wel echt wordt opgevoed met, er is heel veel mogelijk en ouders willen je steunen. En dus als het dan niet lukt, dan ligt dat aan jou of zo. Mm-hmm. En het is, vind ik heel goed om gewoon te zien, sommige dingen lukken gewoon niet. Ook al probeer je het. Of soms is het even niet de tijd voor iets en moet je het wat meer tijd geven. Of moet je gewoon dingen accepteren aan jezelf. En hoe probeer je dat in je muziek door te laten klinken? Probeer je dat ook ergens een soort rauw, guur randje mee te geven? Ja, het is sowieso, natuurlijk in de tekst benoem ik het letterlijk. Of niet altijd letterlijk. Soms moet je ook gewoon zelf een invulling geven bij wat het betekent. Maar dat vind ik dus heel leuk aan productie van een plaat. Ik heb een paar tracks van deze plaat hebben we met de band gewoon met z'n allen tegelijk ingespeeld. En dan was gewoon één zo'n, misschien 5 takes of zo. En één van die takes is dan gewoon de opname geworden en hebben er wel dingen bij gedaan, maar niet meer de zang opnieuw opgenomen of zo. Dan was het gewoon, dit is gewoon de take. En als er een gek gitaardingetje in zit, dan misschien kun je dan wat reverb op doen om het extra effect te geven of zo. Of dat is galm, is dat? Ja, okay. niet alles perfectioneren en telkens weer opnieuw een stukje doen. Maar gewoon, dit is gewoon het verhaal. En zo vertellen wij dat in de muziek. In plaats van alles op z'n allermooiste en glads maken. Ja, want je kan natuurlijk een autotune erop zetten, waardoor je al het cijfer zingt. Of je kan zeggen, prik hem maar even in vanaf het refrein. Dan doe ik het refrein even nog een keer. Maar ik vind het eigenlijk heel fijn om van begin tot eind een nummer te doen. En dan is het gewoon wat het is. Ja, en die echte gesprekken die je op wilt zetten, heb je die ook na afloop van concerten bijvoorbeeld? Met mensen die komen kijken. In de zaal, dat je denkt van, ik heb daarna toch een soort nazit gehad. Van ik dacht, het inspireerde me helemaal. Of dat vond ik heel mooi of ontroerend. Ik heb wel meestal mensen die zoiets vertellen, die vertellen dat niet één op één, maar die sturen mij dan een e-mail achteraf. Ja. Dat ze het misschien toch te spannend vinden of zo. Meteen. Snap ik ook best eigenlijk, dat je dan niet meteen naar een artiest toestapt. Of zo. Ja, ik heb ook één keer het tegenovergestelde gehad. Toen had ik een middag waarbij we mensen interviewden en daar meteen liedjes mee maakten. En toen was er een vrouw die vertelde echt alles over het hele leven. Ja. Dus het kan soms ook te heftig zijn. Ja. Maar meestal is het dat iemand dan achteraf een e-mail stuurt. En ik heb wel eens gehoord van iemand dat die zei, Ik lag in een scheiding en doordat ik naar jouw plaat heb geluisterd, heb ik daar veel beter doorheen kunnen komen. Of iemand die was komen kijken bij een concert en die echt een heel lang verhaal stuurde van waarom hij het mooi vond en waarom hij zich herkende in de muziek. Ja, ja, dus dat vind ik heel mooi om te lezen. Maar ik heb wel, ik ga niet actief het publiek in van oké, zullen we even hierover praten? Nee, dat snap ik. Want het is ook wel na een optreden. Ja, je geeft natuurlijk wel gewoon veel tijdens een optreden. Dus daarna ben je niet helemaal meer in staat om zo'n enorm een discussie of een heel diepgaand gesprek te gaan leiden. Nee, maar het kan misschien iets wat opgevallen. En het kan natuurlijk, misschien moet de muziek ook maar gewoon zijn werk zelf doen, zonder dat je er nog weer. Ja, soms dan komt de dag erna of zo, dat het even op je heeft ingewerkt en dat je dan tot een nieuwe gedachte komt. Ja, een van die stemmen die je wil laten horen en waarmee je dat gesprek bent aangegaan, dat kun je terug horen in die muziek, dat weet je te vangen in het nummer Trechter. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat gaat over een vrouw die heeft, zeg maar, de titel Trechter komt uit tekeningen voort die zij heeft gemaakt. En zij heeft geprobeerd in kaart te brengen hoe haar hoofd werkt vergeleken met heel veel andere mensen. En zij zegt van, nou, ik ben ontzettend autistisch en ik ben hoogsensitief. Ja? Dus elke impuls die er komt, of elke prikkel die van buiten komt, die probeert mijn hoofd allemaal te verwerken. Dus zij had eigenlijk een tekening gemaakt van een hoofd met een trechter met gaatjes. Dus eigenlijk een vergiet. Ja. En daarnaast had ze een tekening gemaakt van iemand met een trechter waarbij net zoveel impulsen komen, maar dat diegene dat dus uitfiltert van, oh, ik hoef niet alles te verwerken. Ik kan me gewoon focussen op iets en dan raak ik niet overprikkeld en dan kan ik gewoon gericht naar iets kijken of met iets bezig zijn. En bij haar loopt het er allemaal tegelijk door elkaar uit. Precies, en dat is hoe zij dan beschrijft hoe ze zich voelt als ze bijvoorbeeld gewoon een wandeling naar de supermarkt maakt. Dat kan al te veel zijn, zeg maar. Ja, ja, en daar gaat het nummer over. Dat heb jij weten te vangen in het nummer Trechter. En dat horen we nu op NPO Radio 1. Tamara van Es met Trechter. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En Tamara van Es die is niet ver weg, want die zit tegenover me. Ze is mijn gast vannacht. We hebben net Trechter en Dagen gehoord van het nieuwe album Tussenlagen. Kun je nog iets meer uitleggen over hoe dat album tot stand is gekomen? Ja, ik heb eigenlijk allemaal mensen geïnterviewd die, ik zeg het weer hetzelfde, maar psychisch kwetsbaar zijn. Dat vind ik ook een mooie beschrijving, want het geeft ook meteen aan waardoor dit best wel moeilijk was om voor elkaar te krijgen. Want ik dacht, oké, ik ga mensen interviewen die midden in een behandelperiode zitten en dan ga ik naar GGZ-klinieken en daar mensen zoeken waar ik mee kan praten. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet, want die mensen zijn eigenlijk te kwetsbaar om zomaar te benaderen. En wat ik me ook gedurende dat hele uitproberen van plekken vinden, wat ik ook merkte was dat er eigenlijk duidelijk werd van ja, je kan niet zomaar naar iemand toestappen en vragen van kun je even je levensverhaal vertellen? Ja. En als iemand dat wel doet en diegene is heel erg kwetsbaar, dan is dat niet helemaal eerlijk of zo. Want dan wil diegene misschien helemaal achteraf niet helemaal dat ook naar buiten komt of zo. Ja, je wilt het ook niet misbruiken. Nee. Dus je moet heel voorzichtig zijn. Dus uiteindelijk, ik heb een paar vrienden gevraagd, waarvan ik weet dat zij ook in de GGZ werken, van ja, hoe kan ik dit dan het beste aanpakken? En één iemand adviseerde hoe ik dan de vragen het beste kon stellen tijdens het gesprek. Ja. En iemand anders die zei, ja, je moet niet verwachten dat je zomaar ergens naartoe kan en met mensen kan praten, maar je moet eigenlijk het op een andere manier gaan zoeken. En toen kwam ik uit bij het Enic Recovery College, waar mensen zelf eigenlijk na een behandelperiode naartoe gaan om met cursussen en gesprekken met elkaar en de koffiemomenten om op een heel vriendelijke en warme manier samen te kijken naar hoe zij weer een plek in de maatschappij kunnen krijgen. Maar je hebt dus met GGZ-patiënten gesproken? Nou ja, niet dus. Want dat zijn eigenlijk mensen die uitbehandeld zijn. Okay. Dus die hebben wel een verleden, bijvoorbeeld een periode van psychoses of een verslavingsachtergrond of dat soort verleden. Verledensverhalen hebben die mensen dan. Maar ja, het is ook niet zo dat dat helemaal voorbij is. Want je blijft natuurlijk altijd met bepaalde klachten of moeilijkheden zitten. Maar die mensen die zijn wel al in staat om zelf weer bijvoorbeeld zelf een huis te hebben. Of om zelf weer te zoeken naar een baantje of een vrijwilligersbaantje. Deze mensen die hadden bijvoorbeeld de cursussen die je dan kon, die zij konden doen, waren bijvoorbeeld hoe vind ik weer structuur in mijn week? Hoe zorg ik dat ik kan gaan solliciteren? Of dus eigenlijk dingen die heel erg belangrijk zijn om je ook weer te laten voelen dat je weer geldt of zo. Ja. Want die mensen worden vaak een beetje weggestopt. Dan heb je die gesprekken met die psychisch kwetsbare personen. Maar hoe gaan die dan? Nou, dat was echt heel bijzonder. Ik ben daar gewoon gekomen en niemand kende mij natuurlijk. En er was één iemand die daar werkte. Danny heet hij. En ik had hem verteld over wat ik wilde gaan doen. En hij zei, nou, dat vind ik echt zo'n goed idee. Kom volgende week maar langs. En dan zorg ik wel dat er mensen zijn die ik kan interviewen. Ja. En toen waren er gewoon 6 mensen die, het enige wat ik vroeg was, wil je iets over jezelf vertellen? Want ik dacht, ik hou het heel open en ik ga niet dwingen om te veel te vertellen. En die vertelden hun complete levensverhaal en hun hele verleden. En daar kwamen ook gewoon ontzettend persoonlijke dingen naar boven. En ik vond het heel bijzonder dat die mensen mij ook helemaal vertrouwden. En omdat ik daar dus heel voorzichtig mee om wilde gaan, dan schreef ik een tekst en dan stuurde ik dat eerst naar die mensen toe. Van, vind je het goed als ik hier een liedje van ga maken? Mm-hmm. En dan de volgende stap was dat ik dan een demo maakte van de muziek erbij. En dan ook vroeg van, kun je vinden in hoe het klinkt? Of wil je dat ik iets aanpas? En op die manier, zo gaf ik hun eigenlijk een paar maanden ook. Want het duurt altijd wel even voordat je een hele plaat af hebt geschreven. Om toch een soort van consent, een soort van instemming te krijgen. Ja, en dat ook iemand dan een paar maanden later nog steeds het ermee eens was. Ik kan me voorstellen dat het ook best wel indruk maakt op je eigen leven. Tenminste, het is een groep die je niet, mensen die je niet dagelijks zal hebben gesproken. Wat heb je geleerd van die gesprekken? Zijn er dingen die je hebt meegenomen? Ja, vooral heel veel hoop. En dat vond ik heel mooi. Want al die mensen. En waarom hoop? Ja, eigenlijk elke persoon die ik heb gesproken, die had gewoon iets van, ja, ik ga er nu echt iets van maken. En ik vond het zo knap, want sommige mensen hadden gewoon eigenlijk een hap uit hun leven weg. Dus gewoon 20 jaar, dat kan door verslaving of een psychose of wat dan ook zijn, dat je gewoon het gevoel hebt, ik heb niet kunnen leven. En ja, ik vind het eigenlijk heel knap hoe je überhaupt dat doorkomt. En dat je daarna dan ook zegt van, maar nu is mijn tijd. Nu ga ik, nou, bijvoorbeeld één liedje wat op de plaat staat, heet Onderwaterwereld. En dat heet zo omdat diegene vertelde helemaal vol passie hoe hij een aquarium wilde gaan bouwen in zijn huis. En hij had alles al uitgedacht. En dat was voor hem echt zo'n idee van, dat ga ik straks doen. En daar ben ik heel erg blij mee, want dan kan ik elke dag kijken naar de vissen. En dat is een mooi begin van mijn dag. En dat, ja, dat vond ik zo hoopvol en mooi klinken. Dat je eigenlijk met hele, misschien wel soms ook kleine dingen, dat je daar dan heel erg blij mee bent. Of dat iemand vertelde, ja, nu kan ik toch weer zonder stress met mensen afspreken. En dat je daar ook heel blij mee bent. Ja, maar is dat representatief? Want je hebt natuurlijk wel in zekere zin de goede groep, omdat dit mensen zijn die uit die GGZ zijn gekomen. Die het hebben gered. Is het niet dan bijna een te hoopvol beeld? Dat zou kunnen, maar ik heb wel ook geprobeerd in de muziek, ook die moeilijke kant, ja, dat vertelde, ook ja, erin te stoppen. Maar wel, ik vind het wel belangrijk dat het ook hoopvol is, zodat het niet, ik kan me voorstellen als je iets heel moeilijks meemaakt, dat je niet wil dat mensen medelijden met je hebben, maar dat je gewoon wil van dat mensen zich erin kunnen inleven en dat ze zien dat jij heel erg je best doet, ja, om er weer bovenop te komen. Ja. Dus ja, het kan zijn dat ik inderdaad een te hoopvol beeld geef, maar ik denk wel dat op deze manier dat het en herkenbaar is voor mensen en dat je kan zien van het is ook heel gewoon dat dit gebeurt of dat, ja, iemand zich zo voelt. Of, ben je ook anders gaan kijken naar je eigen geest, naar je eigen wegen die je hersenen soms maken? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik weet niet of ik dat heel direct zo heb gedaan van oké, ik ga dit verhaal observeren en kijken wat dat met mij doet. Maar ja, ik denk, zonder door te hebben, ik ben bijvoorbeeld wat meer gaan mediteren. Omdat ik ben echt wel iemand die te veel kan nadenken. En dan kan ik gewoon helemaal verzinken in mijn gedachten. Wat soms leuk is, want daar kan ik dan muziek van maken. Maar het kan ook echt wel heel moeilijk zijn. Want dan kan ik dingen heel groot maken die helemaal niet groot zijn. En dan blijf ik er maar op doordenken. Ja. En ik heb gewoon gemerkt van, oh ja, als ik dat ook een plek geef. Dus bijvoorbeeld door dan te mediteren of door dingen op te schrijven. Of soms even rust te nemen. Want ik ben altijd wel iemand die heel hard doorwerkt. Ja. Ja, dat heb ik denk ik ook wel een beetje geleerd uit die gesprekken. Van je moet sommige dingen tijd en ruimte geven. En dan gaat het weer beter. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat het een soort van besef van kwetsbaarheid van je geest. Ja, dat je meebrengt of zo. Want je, ja, ziet hoe fragiel dat kan zijn. Ja. Ook bij die, nou ja, psychisch kwetsbare mensen. Ja, dat is ergens ook wel weer iets spannends of zo. Van, oh wow, je kan gewoon ineens allemaal dingen kwijtraken waarvan je dacht dat je er grip op had. Zeg maar. Ja. Dus ja, zeker. Dat heb ik wel aan gedacht nu. Ja. Ja. Heeft het jou helpen reflecteren op jezelf ook? Of, nou, sorry? Heeft het je ook echt helpen reflecteren op dingen die je zelf deed? Of? Ja, maar ik zou nou niet direct kunnen zeggen wat, waarop. Maar wel, ik denk het wel, ja. Ja. En dan moet je er nog muziek van weten te maken. Ja, dat ging dus heel makkelijk. Die verhalen waren gewoon zo, misschien ook omdat die mensen met zoveel passie vertelden, maar ik heb eigenlijk meteen daarna die tekst, die kwamen best wel vanzelf. En de muziek, ik hoorde ook bij iedereen weer iets anders wat ik dan wilde gaan doen met de muziek. Ja. Heb je alleen in de teksten die interviews meegenomen, of heb je ook geprobeerd de sfeer van het gesprek te vangen of zo? Nou, niet altijd de sfeer van het gesprek, maar ik heb wel geprobeerd om, nou, bijvoorbeeld één liedje, dat klinkt heel zoet en lief. Omdat degene die ik interviewde, dat was echt heel lief en zachtaardig iemand. Terwijl ze echt iets super heftigs aan het vertellen was. Dus dat contrast heb ik een beetje ook in het nummer gestopt door... Het is een heel kabbelend nummer, maar er zit aan het einde wel echt ontzettend harde gitaarsolo. Ja. En één nummer is dan heel duister van klank. En ja, ik heb eigenlijk bij elk nummer dacht ik van... Ik doe of hoe die persoon overkomt, of waar diegene over vertelt... of een combinatie daarvan, dat laat ik ook in de sfeer naar boven komen. En één nummer is heel chaotisch en raar. En dat kwam omdat degene die het vertelde, die zei eigenlijk dat zijn psychiater... dat die het nummer heet IJskoningin. Ja. Hij zei dat is een IJskoningin. En hij vond het gewoon zo vreemd hoe de psychiatrie in elkaar zat. En hij had zoiets van, ja, dat werkt allemaal niet goed. En medicijnen waren allemaal heel verwarrend voor mij. Dus dat hele nummer is ook een soort verwarrende, chaotische sfeer geworden daardoor. Dus heb je echt geprobeerd ze terug te brengen. Waren ze allemaal blij met het nummer dat je hebt gemaakt? Heb je laten horen? Ja, ik heb het dus. Ik heb demo's gestuurd naar die mensen eerst. Ja. En elke keer waren ze gewoon heel blij met hoe het klonk. Dus dat was wel leuk. Ja. Het album met tussenlagen. Mm-hmm. Waar komt de titel vandaan? Het is een stukje uit een lyric. Maar het is ook een soort dubbele betekenis. Want je kan zeggen tussenlagen, maar je kan ook zeggen tussenlagen. Dus wat gebeurt er tussen de lagen van het bewustzijn eigenlijk? Ja. In een soort tussenlaag dan weer dus. Ja. heel goede titel. Je hoorde Jan-Willem Wesselink in gesprek met Tamara van S. Heb je nou een deel van het gesprek gemist? Of wil je het graag nog een keer beluisteren? Dat kan in de podcast van De Nacht van. En die is te vinden in je favoriete podcast-app... of op de website van NPO Radio 1. Blijf luisteren, want na het nieuws ben ik weer bij je terug. En dan hoor je een bijzondere, ongelofelijke podcast... over wat de koelkast nou precies te maken heeft met secularisatie. Dat zometeen eerst het NOS-journaal. Met het NOS-journaal. De nieuwe Britse premier Truss heeft in haar kabinet veel nieuwe mensen benoemd. Een paar ministers uit de ploeg van haar voorganger Johnson zijn gebleven, onder wie Ben Wallace als minister van Defensie en Kwasi Kwarteng, die minister van Economische Zaken was en nu op Financiën komt. Bekendere namen als Dominic Raab en Priti Patel keerden niet terug, evenmin als Rishi Sunak, de laatste concurrent van Truss voor het leiderschap van de conservatieven. In haar eerste toespraak als premier beloofde Truss onder meer om Britse huishoudens en bedrijven te helpen met de hoge energiekosten. Ze zei ook te willen investeren in ziekenhuizen, scholen, wegen en breedbandinternet. Later deze week wordt meer over de plannen bekend. De Oekraïense president Zelensky steunt demilitarisering van het gebied rond de kerncentrale in Zaporizhia. Atoomexperts van de VN zeiden gisteren al dat er dringend een veiligheidszone moet komen en dat er maatregelen nodig zijn om een nucleair ongeluk te voorkomen. De experts willen daarover praten met Oekraïne en met Rusland, dat de kerncentrale in handen heeft. In Nieuw-Vennep in Noord-Holland heeft een brand een grote loods verwoest, waarin onder meer speciaalzaken met vissen en vogels zaten. Alle dieren zijn omgekomen, meldt de brandweer. Hoeveel precies is niet bekend. De vogelspeciaalzaak had onder meer veel papegaaien. Bij de brand in Nieuw-Vennep kwam veel rook vrij. Twee woningen in de buurt werden ontruimd, maar de bewoners zijn inmiddels weer thuis. Het Openbaar Ministerie verdenkt een man uit Heusden in Noord-Brabant

Alle dieren zijn omgekomen, meldt de brandweer. Hoeveel precies is niet bekend. De vogelspeciaalzaak had onder meer veel papegaaien. Bij de brand in Nieuw-Vennep kwam veel rook vrij. Twee woningen in de buurt werden ontruimd, maar de bewoners konden aan het begin van de nacht weer naar huis. Schiphol geeft toe dat het te weinig oog had voor de werkomstandigheden van bagagepersoneel op de luchthaven. Schiphol wilde zich daar tot nu toe niet mee bemoeien, omdat het personeel in dienst was van andere bedrijven. Maar na onderzoek van de NOS en Nieuwsuur zegt de luchthaven toch te gaan kijken naar manieren om de werkomstandigheden te verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat veel medewerkers lichamelijke problemen hebben door jarenlang te zwaar tillen zonder hulpmiddelen. En op de eerste speeldag van de Champions League zijn Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain zoals verwacht begonnen met een overwinning. Real Madrid versloeg Celtic in Glasgow met 3-0. Manchester City won ruim van Sevilla, het werd 4-0. En Paris Saint-Germain won met 2-1 van Juventus. De andere uitslagen, Salzburg tegen AC Milan werd 1-1. Leipzig tegen Shakhtar Donetsk 1-4. En Benfica tegen Maccabi Haifa eindigde in 2-0. Het weer, kans op stevige regen- en onweersbuien bij een graad of 16. De buien trekken naar het noorden weg, overdag droog, geregeld zon en 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroege morgen. Het is 4:02. De nacht van EO. Ja, door de zomerse temperaturen is het misschien wat lastiger voor te stellen, maar de winter komt er echt aan. En dat brengt hoge energieprijzen met zich mee. Daarover hoor je straks Europa Draait Door en oplossingen van de extreem duurzame Henk Tettero. Maar eerst wil ik graag bijzondere muziek aan je laten horen. Hij zat ooit in Pentatonix, maar is daar uitgegaan om solo te gaan. En niet onverdienstelijk. Dit is Avi Kaplan met Change on the Rise. Without the light, or the darkness comes. Hold through the night, the shadows will run. Fend off the enemy. Sing out the jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. High tide, low tide, you know. Night time, the morning time, yeah. We're going strong, heading up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel a change on the What good's a man who's lost his soul? Can't take a stand when his flame's gone cold. Fend off the enemy. The jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. High tide, low tide, you know. Night time, the morning time, yeah. We're going strong, heading up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel a change on the rise. I feel same in high tide, low tide, you know, night time, the morning time, yeah, we're going strong, headed up, down the river, oh Lord, I feel the reveling, I feel a change on the rise, we're singing all Avi Kaplan op NPO Radio 1 in de nacht van EO. Je hoorde Change on the Rise. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, misschien herken je dit wel, want over de winter zijn er in Europa grote zorgen. De energieprijzen stijgen de pan uit en het is maar de vraag of dat op korte termijn verandert. In de VPRO-podcast Europa Draait Door kijken Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit naar de ontwikkelingen en hoe Europa beweegt. En deze aflevering doen ze dat samen met... En dat is deze week Alex Krijger. Alex, welkom in onze Hilversumse podcaststudio. Dankjewel, goedemiddag. Voor de mensen die jou niet kennen, ik zal je kort even introduceren. Je hebt inmiddels alweer relatief ver verleden, zo'n 20 jaar geleden, voor het CDA gewerkt. 15 jaar voor Shell gewerkt ook. En tegenwoordig ben je geopolitiek analist. Ja. Met dus ook behoorlijk wat kennis van de energiemarkten door jouw geschiedenis bij Shell. En daarom dachten wij, we vinden het toch aardig om eens even aan jou te vragen wat er allemaal op ons af gaat komen. De jacht op het gas is geopend, zag ik in sommige media als kop voorbij komen. En ja, eerlijk gezegd, als je de media leest, de doemscenario's vliegen je om de oren. Zeker als je in de Europese pers kijkt. Als we allereerst even jouw visie vragen op wat ons te wachten staat. Wat voor storm er over ons heen gaat komen. Hoe groot is voor jouw gevoel, hè, als het gaat dus om die energiebehoeften, de hoge kosten, hoe groot zal die storm zijn, denk jij? Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon ons moeten realiseren. En dat realisatievermogen, dat is bij bedrijven denk ik echt wel aanwezig. Zeker ook bij burgers die natuurlijk de energierekeningen zien. Bij de overheid denk ik een tandje minder. Dat er natuurlijk wel echt heel veel tegelijkertijd aan de hand is. Niet alleen natuurlijk door de oorlog Oekraïne-Rusland, maar dat is ook allemaal nog naweeën voor een deel van de corona-epidemie. Ja. En door de enorme focus op climate. Dus ik heb het heel vaak over zeg maar de drie C's. Climate, COVID en conflict. Dus een soort perfect storm. Ja. En wat bedrijven in Europa met name op dit moment zien, is dat het waarschijnlijk de komende twee winters heel pittig gaat worden om er doorheen te komen. Dus niet alleen deze winter, ook de volgende. Het gaat vooral om twee winters. Ja. Ja. Nou kregen we een vraag van Eline Geuzendam. Van hoe lang gaat deze onzekerheid ook en in die hoge gasprijzen nog duren? Ja, dat hangt natuurlijk van heel veel dingen af. Maar wat zegt jouw gevoel? Zou dit iets, want sommige analisten hebben het ook wel, dat je, misschien gaan we wel een 10-jarige recessie in. Ja, we hebben eigenlijk geen idee. Het is wel zo dat die flink aan het dalen is. Dus als je bijvoorbeeld gisteren naar de laatste gasprijzen kijkt, en ook daar wordt gegoocheld met cijfers, maar zeg maar dat die zo grofweg nu rond de 240 ligt. Wat betekent dat precies? Ja, dat is dan €240 per megawattuur. En dat was zo'n 290. Maar dat varieert enorm. En je moet eigenlijk natuurlijk kijken van wat is de impact voor bedrijven en voor de burger. En dan zie je natuurlijk al in de rekeningen dat het in korte tijd al 100 en voor sommige mensen zelfs met korte contracten honderden euro's omhoog gaat. Ja. En uiteindelijk is het gewoon een vraag en aanbod verhaal. Dus ook nog wat ik net zei, de naweeën van alles rondom corona, de supply chain issues. Dus het is niet alleen maar Oekraïne-Rusland gerelateerd. De vraag is flink. Omdat we aan het inhalen zijn vanwege de corona-epidemie. Dus wereldwijd is alles weer op gang gekomen. Maar eigenlijk is het niet op gang gekomen. Kijk naar China, wat voor een groot deel nog op slot zit. Dus het is zeg maar die combinatie waardoor het zo onzeker is en alle kanten opvliegt. En het aanbod is dus inderdaad beperkt. Ja. Aan de andere kant blijft er toch wel gas onze kans opstromen. Het grootste probleem is als het Russisch gas helemaal zou stoppen en als we koude winters in zouden. gaan. Ja, een andere vraag van luisteraar Jerry Weijers was ook. Die zegt, die kijkt natuurlijk naar die schommelingen in die prijzen. Die zegt, ik krijg ook het gevoel alsof er ontzettend gespeculeerd wordt. Ja. Want energiebedrijven zelf, die verdienen momenteel bakken met geld. Ja, er wordt ook flink gespeculeerd. Want die Amsterdamse informele gasbeurs is ook veel gericht op korte termijn contracten. Dus het is wat minder stabiel dan zeg maar de olieprijzen zoals we die kennen. Wat vaak per barrel en dan heb je een paar eenheden wereldwijd. Mm-hmm. De gasprijzen die zijn ook wereldwijd enorm variabel. Je hebt echt zo de grote oceaanmarkt, om het zo maar te zeggen. En je hebt de Atlantische markt. Dus dat ook daar zijn gigantische verschillen. En dan daarbinnen in Europa ook weer. Word je weg altijd wel kan zeggen, je hebt korte termijn en lange termijn. En daar moet je erg naar kijken. Dus burgers, bedrijven die aan korte termijn contracten zitten, vastzitten, die hebben wel echt een probleem. En je ziet dus de energieleveranciers, zeker ook in Nederland, die op dit moment heel veel winst maken. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat de Nederlandse overheid nog eens even een goed gesprekje gaat hebben met een aantal van die bedrijven. Ja, ja, ja. Want je kan je afvragen of dat allemaal wel verantwoord is. Zeker in een tijd waarin mensen de rekeningen amper meer kunnen betalen. En hoe komt het, Alex, dat wij dan in Nederland, hè, want blijkbaar schommelen die gasprijzen dus dusdanig, dat niet elk land hetzelfde betaalt. Dat niet elke burger dezelfde gasprijs betaalt. Nederland heeft, zag ik van de week, de hoogste gasprijs in Europa. Ja, wij zitten vaak bovenaan het lijstje van de gasprijzen, om het zo maar te zeggen. Dat heeft denk ik drie redenen. Het eerste is dat de Nederlandse aanbieders van energie, van gas, dat die vooral op die korte termijn contracten zitten. Dus ook burgers nu die contracten hebben afgesloten, die kunnen het echt vergeten als ze een nieuwjaarcontract willen krijgen. Nou, in andere landen is dat wat Rijnlandser ingesteld, om het zo maar te zeggen. Wat steviger, wat vaster. Uh-huh. Het tweede is, de overheid bij ons doet wel van alles, nu zeker ook gezien de nieuwe koopkrachtmaatregelen voor 2023... om burgers tegemoet te komen, met name met lage inkomens. Maar gaat niet heel ver, zoals bijvoorbeeld Fransen, Duitsers, Britten, met bijvoorbeeld prijsplafonds. Ik ben daar zelf ook terughoudend over. Want je grijpt dan in de markt en hou je eigenlijk die prijs steeds hoog. En dat is weer gunstig voor die leveranciers. En de derde is, en dat is superbelangrijk. Je zou denk ik best wel de stelling aankunnen dat we in Europa, en zeker ook in Nederland, fossiel verslaafd zijn. Al decennia. En in Nederland extra, omdat we natuurlijk Groningen gas hadden en nog een beetje hebben. En er zit nog heel veel in de grond. Dus dat heeft ons ook een beetje lui gemaakt wat betreft de transitie. En dat maakt ons in Nederland altijd extra lui. Omdat je gewoon weet dat je een van de grootste gasbellen in de wereld hebt. Groningen. Ja. Ja. Waar natuurlijk nog voor heel veel in de grond zit. Dus dat heb je altijd ergens, je mag er niet over praten, maar als een soort fallback scenario. Ja. En onze economie, industrie, burgers, huishoudens zijn gewoon enorm ingesteld op dat gas. Dus de vraag is dan ook heel groot. Dus het is denk ik die drieslag. Nederlandse leveranciers van gas focussen vooral op korte termijn contracten. Nou, dan vliegen die prijzen omhoog. De Nederlandse overheid doet wel het een en ander. Zeker voor 2023 richting lage middeninkomens. Maar gaat niet hard ingrijpen in de markt. Zoals met prijsplafonds. En het derde is, wij zijn, hebben een economie heel stevig is ingericht op gas. Ja. Dat is denk ik drie hoofdredenen. En Arjan, hoe groot denk jij, hè, als het scenario wat Alex zo schetst, hè, dus we zitten waarschijnlijk nog wel zeker twee winters aan deze absurde prijzen waar we mee te maken hebben. Die zijn dus nu, Alex, 10 keer zo hoog als dat we ongeveer gewend zijn, hè? Ja, dat is zeker. Ja, je moet zo zien, de periode 2011-2020 lag die zo rond de €20. Ja. En je praat nu, het vliegt echt alle kanten op, maar zo rond de 300. En nu het laatste wat ik zag vanochtend was zo rond de 240. Ja. Dus dat is veel, veel hoger. En wat betekent dat? Ja. Nou, iedereen koopt gas, hè? En het Westen is natuurlijk rijk. Dus wij winnen die concours, om het zo maar te zeggen. Dat gaat ten koste van mensen in Azië. Daar komen dus tekorten. Dat gaat dus ook allemaal nog geopolitieke gevolgen in de toekomst hebben. Hè? Mm-hmm. Maar goed, terug naar jouw vraag. Ik denk dat niet goed gaat met Poetin. Dat Poetin ook de tent helemaal dicht gaat draaien. Daar hou ik mee in rekening. Dat geen Russisch gas meer naar Europa komt. Dat is één. Het tweede wat ik denk is dat ik ben ontzettend voor de transitie. Maar dat is heel lastig. Hè? Dus je kunt dus waterstof voor zware industrie gebruiken. Maar dat hebben we niet gelijk. Daar moeten een heleboel knappe koppen bij en hard werken. Shell doet er overigens veel aan. Maar dat duurt nog even. Zijn we nog niet, nee. Dus dat betekent dat gas zal een belangrijke transitiebrandstof blijven. Hè? Kerncentrales heb je niet zomaar gebouwd. Hè? Nee. En dat betekent dus dat we gewoon een hele natie verarmt. Een hogere gasprijs betekent gewoon dat iedereen armer wordt. Hè? Mm-hmm. En het probleem is dat dat existentieel is voor mensen die heel weinig verdienen. En dat het voor mensen die veel verdienen, die kunnen dat dan wel betalen. Ik las in de krant een verhaal, vond ik wel heel erg indrukwekkend. Een man en een vrouw van 27, die waren net gaan samenwonen. En een oud huis, tochtig. En ze moesten dus een nieuwe gasrekening. Dat was €800 per maand. Ja, dat is geen uitzondering meer. Ja. Hè? En toen zijn ze dus terug naar hun ouders gegaan. Tja. Dus dat gaan we krijgen. En in Engeland bijvoorbeeld, hè, van dus no eating, no heating. Weet je wel? Heating or eating. Heating or dat eating, is de slogan, hè? Daar. Ja, moeten we het huis verwarmen of hebben we nog eten op tafel? In Engeland is er bijvoorbeeld dus helemaal geen herverdeling. Hè? Dat doen wij wel. In Engeland is een veel hardere samenleving. Daar krijg je dus gewoon echt, jij kent dat beter dan ik, oude vrouwen die dan misschien wel doodvriezen. Het klinkt een beetje dramatisch, maar dat gaat misschien gebeuren. Hè? Nou, het feit dat het langer gaat duren dan een jaar, en dat denk ik dus, betekent natuurlijk wel dat je die redistributie goed moet hebben staan. Mm-hmm. Dat is lastig, want het moet altijd door iemand betaald worden. We kunnen de staatsschuld natuurlijk nog wel een beetje verhogen. Dat kan. Nederland is gelukkig een beetje laag. Maar in Italië kan dat natuurlijk niet. Hè? En als het een harde winter wordt, dan wordt het natuurlijk helemaal lastig. Nee, het is, de waarheid is gewoon dat je er altijd voor betaalt. Ik zal nog één voorbeeld doen en dan stop ik. In Frankrijk heb je prijsplafond. Oh, wat goed van Macron allemaal. Dat gebeurt. Dat betekent dus dat de bedrijven die dat gas daar doen en zo, die gaan misschien failliet. Of die krijgen heel veel geld van Parijs. Dat betekent dat Tim, die woont in Parijs, die denkt van mooi, prijsplafond en zo. Maar via de belasting ga je dat gewoon betalen. Ja, ja, ja. Rechtsom of linksom. Je moet altijd hier afvragen van wie betaalt het nou eigenlijk? Ja, je houdt de prijs heel hoog. Ja, ja. Kunstmatig hoog. Dus je grijpt in. Ja. Dus wat ik denk is dat je. Sommige andere landen zijn er allemaal wat steviger in. Daar is die sense of urgency allemaal wat groter. Ja. Maar je kan wel degelijk, en ik denk dat we ook in Nederland door veel bedrijven, grote, maar ook veel MKB-bedrijven, in samenwerking met kennisinstituten, onderzoeksinstituten, universiteiten. Er gebeurt ontzettend veel, met name ook op regionaal niveau. Dat vergeten we wel eens. Daar is die samenwerking nog heel goed. Daar wordt echt de energietransitie al enorm in gang gezet. Ja. Maar je mist het soms een beetje op het landelijk niveau. Ja. Nou ja, jij neemt, Alex, je hebt een oude voorpagina van het Financieel Dagblad meegenomen. Ja, ja, ja, ja. Van 14 juli. Ja. Wat is de grote kop die daarboven staat? Ja, de grote kop is, en die hou ik altijd bij me als het over dit onderwerp gaat. Gasunie Nederland komt de winter door zonder Russisch gas. En, alsof het allemaal wel goed komt. Ja, ja, als historicus, Arendt-Jan weet dat. Je moet altijd oppassen met historische parallellen trekken. Dat is altijd levenslink. Maar ik moest wel heel erg denken aan gaan we rustig slapen. En ik begrijp het echt niet dat je dat zegt. Want als je heel goed dat rapport van de Gasunie ook bekijkt. Dit is een uitspraak dus van de topman. Een van de topmannen van Gasunie, van Transport Services. Die zegt, we komen die winter allemaal door. En dan zie je in het rapport zelf, maar dat vereist wel het een en ander. Ja, ik zou dat omdraaien, want dan hou je die sense of urgency vast. Want bij de Fransen en de Duitsers gebeurt dat natuurlijk wel. En daar worden de burgers, en dat is echt superbelangrijk, die worden burgers en bedrijven worden daar nu al nadrukkelijk en stevig geïnformeerd over, er gaat het een en ander komen. Denk aan de coronamaatregelen. Ja, er gaat echt iets fundamenteel veranderen. Ja, gaat echt iets, ja, dat is meer dan schakelaartje, 1 of 2 graden lager. En de winkels moeten de airco uitzitten of wat lager. En de lamp op straat is een ander verhaal. Dus die interventies, die sowieso waarschijnlijk wel gaan komen, dat wordt in Frankrijk en Duitsland nu echt al gecommuniceerd. En bedrijven met wie ik bijvoorbeeld te maken heb, die zijn dus ongerust. Want die zeggen bijvoorbeeld, is het eigenlijk wel afgesproken wat de essentiële bedrijven zijn? Denk weer aan de coronaperiode. Wat is essentieel en niet essentieel? Als je dat niet weet, heb je geen idee. Nee. Nou, en wat je nu in de praktijk ziet, dat er dus minister Jettes zegt, gasverbruik in Nederland neemt zwaar af. Ja, dat is zo. Positief. Nou, is dat helemaal positief? Deels, want een deel van het verhaal is dat veel bedrijven zeggen, ik trek het gewoon niet. De prijzen zijn gewoon veel te hoog. Ik zeg, ga aan onderhoud nu doen. Ik zag het in de glastuinbouw veel. Glastuinbouw. En we zijn natuurlijk, en daar is hier die enorme verslaving aan fossiele, vooral aan gas in Nederland. Papierindustrie zit op 80-90% aan gas. Dus je moet. Een van de lessons learned nu is, wij gaan in Nederland een cold turkey in, denk ik, als het gaat om van dat fossiel afkomen. Maar je moet tempo maken met, zoals dat dan heet, de elektrificatie van je processen. Dus datgene wat je maakt, wat je doet in de industrie, zo snel mogelijk naar duurzaam. Ja. Het gewoon tempo maken. En bedrijven die in de industrie en onderzoeksinstellingen zijn al heel ver. En als overheid moet je eigenlijk heel dienend zijn. Heel erg faciliterend. En niet doorheen fietsen met allerlei nieuwe regels. En hebben we dus niet, of momenteel een regering die gewoon die urgentie niet uitstraalt, Arend-Jan. En dat is het punt wat Alex ook maakt. En dat is ongelooflijk belangrijk. Hè? Hoe is het mogelijk, denk ik dan? Nederland is een soort, wij hebben een soort struisvogelpolitiek. Ja. Of eigenlijk is het ook iets van Rutte, niet de slapende honden wakker maken. Ja, kijk, dat is het, denk ik. Kijk, weet je wat er aan de hand is? Habeck zegt dan, bijna elke dag neemt hij zo'n videootje op. Notabene met zijn gsm. Dan zie je in Zweed bijvoorbeeld, weet je wel, die grote olieraffinaderij in het voormalig Oost-Duitsland, waar grote problemen zijn, waar iedereen boos is en zo. Zegt van, ja, we hebben een groot probleem. We hebben het met olie en we komen hier allemaal werklozen. Hij benoemt het elke dag weer en benadrukt ook, het wordt heel diep. In Duitsland gaan overigens elke dag ook bedrijven failliet. Het is echt heel erg. Mm-hmm. Laten we heel veel luisteren, Arend-Jan, naar Habeck. Jij noemt hem vaak in de podcast, Robert Habeck, de minister van Economie en Klimaat. Het is van de Groene, notabene. Dus toch geen partij die het makkelijk zal vinden om dit soort heftige besluiten, ook over fossiele brandstoffen, te nemen enzovoort. Maar die horen we inderdaad, zoals je zegt, bijna dagelijks een hele moeilijke boodschap naar de Duitsers brengen. Politische, gesellschaftspolitische Situation. Und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich noch mal 50 Euro krieg, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Ja, zo gaat het niet verder. Hè? Want hierin roept hij dus ook mensen op van, wees bereid om offers te brengen. En wat heel belangrijk hier is dit. Hè? Ik zit dat heel erg te volgen, Alex. Omdat ik ben natuurlijk ongelooflijk bang dat de populisten hier dus gewoon heel veel stemmen mee gaan winnen. Mm-hmm. En ik zit overal te kijken. En dan zie ik het ook gebeuren. Ook in Duitse kranten. En ook bij de commentaren. Weet je, dan zeggen ze van, ja, geweldig hoor, die oorlog met Oekraïne. Geweldig, hè. Maar nu moet ik eens kijken, dan gaat het hele bedrijf kapot. Dat gaat vrij hard. Zelfs in de comments van de Financial Times zie je het terugkomen. Nou, de grote vraag is, staan we aan de vooravond van dat het gewoon die hele steun aan de Oekraïne-oorlog in elkaar lazert door een volksopstand? Mm-hmm. Of hebben we charismatische politieke leiders die zeggen, het is belangrijk dat Poetin wordt gestopt in de Oekraïne, anders gaat hij door en dan komt hij ook bij ons. En dat moeten we doen. En dat vereist grote offers voor ons allemaal. En we beloven dat we aan de onderkant proberen mensen te helpen. Ja. Nou, dat laatste, ja, sorry, dat zie ik Rutte heel weinig doen. Dat is ook zijn aard niet. Maar we hebben echt hele charismatische leiders. Ik zou het zelf, weet je, ik ben een beetje optimist. Ik denk dus dat rallying around the flag, dat bestaat dus ook. Ik hoop heel erg dat die steun niet. Maar wat zou ik me kapot schamen? En wat zou ik het erg vinden als we de komende 2 jaar dat gewoon helemaal instort? Dat we dus navel gaan staren en dat we de Oekraïners laten zitten. Ja. Alex, het is zo erg. Nou ja, dat is dus heel belangrijk dat je natuurlijk de steun houdt, dat je draagvlak houdt en dat het niet alleen bij de elite de steun voor Oekraïne blijft, maar ook voor de burgers in het land, die nu natuurlijk zwaar, met name lage middeninkomens en MKB-bedrijven, hard getroffen worden. Dus dat rally around the flag is heel belangrijk, maar dan moet je wel een verhaal hebben en perspectief bieden. Dus ik denk nu wel degelijk dat het kabinet waarschijnlijk dus bij Prinsjesdag met een echt stevig pakket komt richting 2023. Mijn grote zorg is de komende maanden. Ja. Niet alleen de winter, maar ook het voorjaar. Hoe kom je dat door? En hoe voorkom je dat straks mensen uit huis worden geplaatst? Dat mensen het echt niet meer trekken. En ik denk dat dat heel dichtbij is. Dus enerzijds heb je iets heel geks dat je wat er nu gebeurt, kan ook een moment zijn om nu versneld af te kicken, laten we eerlijk zijn, richting duurzaam. En dat is denk ik hartstikke goed voor Nederland. Hele bittere pil waar je doorheen moet. Maar je moet echt dan wel heel faciliterend beleid hebben. Zeker de komende maanden voor mensen met lage inkomens en MKB bedrijven. En dat kan wel, want er loopt heel veel tegelijkertijd. Wat ik heel jammer zou vinden, is als we op de korte termijn weer de toevlucht toch zoeken naar allerlei andere fossiele bronnen elders in de wereld. En ik zie nu al die Europese leiders zich wezenloos vliegen naar Afrika, het Midden-Oosten, naar ook niet de meest democratische landen. Nee, verre van. Dus dat is hartstikke dubbel. Ja, gaan we naar Qatar en Azerbeidzjan en gaan we daar gas proberen vandaan te halen? Ja, zeker. En Macron was in Algerije en het zou zogenaamd niet over gas gaan, terwijl in zijn delegatie zaten ook allemaal olie-gasmensen. Dus je moet echt die bittere pil maar gewoon nemen. En ik denk dat het cruciaal is inderdaad om te voorkomen wat Arend Jans zegt, dat je dus gewoon nog meer populisme krijgt. Je moet echt op hele, hele korte termijn moet je wat doen voor de mensen en de bedrijven die het hardst getroffen worden. Want anders gaat het wat langer. Wat zo triest is, weet je, onze Belastingdienst is gewoon niet in staat om dat in een half jaar te regelen. Daarom is die 2023, het kan gewoon. Ze krijgt gewoon niet voor elkaar. Ja, maar je kan wel iets met gemeentes doen. Maar wil ze ze weg, ben ik van overtuigd. Ja. Nou, wil ik jullie een vraag stellen, of het in eerste instantie aan jou, Alex, is van Bas Bruinsma. Ook een beetje over de grenzen kijkend. Hoe kan een politicus nou concreet een baken van licht zijn in zo'n crisis? We hebben net inderdaad Robert Habeck gehoord. Die in ieder geval met de billen bloot gaat. Die probeert het eerlijke verhaal te vertellen. Ja. Jij zegt in Frankrijk zie ik dat ook wel. Ja. Wat is daar, denk jij, voor nodig? Ja, ik vind Habeck wel een heel mooi voorbeeld. Gezien zijn achtergrond totaal niet verdacht, zeg maar. Hè? Hij komt uit de Groene en zegt dan toch hier en daar, we moeten ook met fossiel hier en daar wel doorgaan. Het vereist dus, wat ik altijd maar noem, politieke moed. Politiek moedige leiders. En wat ik altijd heb geleerd is, alleen politiek moedige leiders die in staat zijn om mensen te inspireren, kunnen dan vervolgens ook mensen motiveren en vervolgens mobiliseren. Die drie slag is cruciaal. Die is niet van mij, maar van JFK. En ik geloof daarin. Je ziet het toch ook bij Macron, die daar toch altijd zijn best doet. Ik vind uiteindelijk is hij de enige Europese leider die ook de lijntjes met Poetin openhoudt. Hij heeft de facto natuurlijk gewoon het stokje overgenomen van Merkel als de facto Europees leider. Dus dat is wel heel knap. Dus in Nederland moet je ook gewoon die politieke moed tonen en zeggen, oké, we moeten echt tempo maken van dat fossiel af. Dat betekent dat we slagen moeten maken. We moeten natuurlijk nog wel het een en ander doen met LNG. Maar de focus moet zijn duurzaam. Ja. We moeten ook serieus kijken naar nucleair. En laten we toch ook wel normaal kunnen praten met elkaar over Groningen. Want wat je niet moet hebben, is dat je over 3-4 maanden, dat bijvoorbeeld de Duitsers een koude winter krijgen en dat Poetin helemaal het gas dichtdraait. Dat de Duitsers naar ons kijken van, jongens, we hebben volgens mij contracten. Die zijn er dus. En dan moeten de Nederlanders gaan leveren. En stel je nou voor dat we dat niet kunnen. En dat je dan paniekvoetbal op het eind krijgt, zoals we bij corona hebben gezien en wel bij andere politiek-maatschappelijke vraagstukken. En dat we dan de toespraken uit het torentje weer krijgen van de premier. Sorry, maar de uitfasering van Groningen duurt toch een jaartje langer. Dan denk ik, ja, was gewoon open eerlijk geweest. En het zit ook steeds in alle stukken naar de Kamer toe. Zit steeds die komma ergens. Dat is dat soort laatste optie. Wordt dat het nu genoemd, hè? Ja, maar het is volgens mij gewoon politiek moedig leiderschap. Als je gewoon eerlijk zegt, kijk, als het niet kan op een veilige manier, dan kan je het niet maken voor de Groningers. Maar er moet wel degelijk iets mogelijk zijn. Maar Alex, ik wil jou even een fragment laten horen, want de parlementaire enquête, verhoren zijn nu bezig. Hè? Daar hoor je toch ook ontzettend veel bezorgde geluiden. En na alles wat er de afgelopen 10 jaar gebeurd is, over hoe gevaarlijk het is voor de mensen die daar wonen. Ik wil je heel veel fragment laten luisteren van de oud-burgemeester van Loppersum, de heer Rodeboog. Mensen zien dan in de rest van Nederland niet dat er een groot probleem is met gezinnen, met duizenden gezinnen die nog steeds in een onveilig huis wonen. En dat besef, ja, dat krijg je vanuit Groningen gewoon niet breed gedeeld in Nederland. Want daar roepen nog steeds mensen van, plus die productie weer op, want dan vliegt die prijs van het gas naar beneden. Maar wat moeten die mensen dan in die onveilige huizen met kids? Kan toch niet? En dit is natuurlijk een emotie die daar ontzettend sterk leeft. Daarnaast, terecht, ja, natuurlijk. Ja. En zeker, ik las van de week ook het verhaal, hè, dat in 2012 waren de eerste aardbevingen geweest. Maar toen werd juist de gasproductie nog notabene opgeschroefd in de nasleep daarvan. Dat blijkt nu met de enquête. Ja. Blijkt nu bij die enquête naar boven te komen. Ja. Kortom, het wantrouwen is daar zo groot. Ja. En die zorgen zijn ook zo heftig. Ja, moet je daar dan wel aankomen? Nee, dat wantrouwen is denk ik ook heel erg terecht. En ik heb natuurlijk ook vol onderschijn tegen met 15 jaar Shell, waaronder ook een aantal jaren bij NAM. Wat je wel kan doen, wat ook bedrijven tegen mij zeggen, er wordt natuurlijk wel degelijk geproduceerd in wat is genoemd, zeg maar, de andere velden, dus de landvelden, dus de niet-Groningenvelden en offshore. En uiteindelijk kan je ook nog wel op zo'n 20 miljard kuub dit jaar komen. Dat is best wel wat. Maar daar kan je als overheid nog meer aan doen om te faciliteren dat we ook nog meer gas uit de Noordzee halen en op andere plekken dan Groningen. Dus ik zeg ook helemaal niet die kraan van Groningen, die moet meteen weer vol open. Absoluut niet. Maar wat je wel moet doen is gewoon normaal met elkaar kunnen praten. Met als basis natuurlijk de veiligheid voor de Groningers. Maar ik zou niet weten, als je nu op zo'n 3,5 kuub zit en dat supersnel afgebouwd van ooit 80 naar 60, 70, 12 en nu op 3. Dan zou ik zeggen van ja, je bouwt het nu, volgend jaar gaat het helemaal dicht. Je kan ook zeggen, je faceert dat 1 of 2 jaar uit. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Mm-hmm. Want de deskundigen zeggen, als je te snel afbouwt, is ook weer gevaarlijk. Maar heb in ieder geval de politieke moed om daar met elkaar te over te praten. En één ding wat daar wel bij hoort, vind ik altijd, is een hele gevoelige, en toch zeg ik hem, ja, we zijn indirect natuurlijk toch wel nog steeds Poetins oorlogskas vol aan het vullen vanuit Europa. Ook vanuit Nederland. Nou, vinden we dat oké? Dat is wel de vraag. Dus welke bijdrage kan je zelf leveren? Het is wel oorlog. Het is de grootste interstatelijke oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat doet de Oekraïners vooral heel veel pijn. Maar ja, oorlog doet pijn. En als je kijkt naar hoeveel gas er nog in de grond zit bij Groningen, Aadjan, ja, dat is natuurlijk nu ook zoveel meer waard geworden tegelijkertijd. Ja. Daar moet je toch ook dan echt heel ruimschoots de mensen daarvan kunnen compenseren? Dat is ook een vraag van Jeroen Hesleveld. Ja, het is zo pijnlijk dat we dat zo knullig hebben aangepakt. We hebben het, ik weet het niet fijner, maar het is heel bureaucratisch. Ja, de Noren hebben het fantastisch gedaan. Die hebben gewoon, wij hebben als Nederlandse overheid, die heeft honderden miljarden verdiend in de loop der tijd aan het Groningen gas. En de Noren hebben daar gewoon een mooi fonds voor gebouwd. En dat hebben wij nooit gedaan. Ja, maar ook dus de hele procedure van mensen schadeloos stellen, dat duurt zo verschrikkelijk lang. Ja, dus het is wel het allerslechtste moment. Wat heel fijn is, dat het Noordzeeveld dus nu weer is weer geopend. Zeker. En dat gaat wel wat doen. En verder, wat ook wel belangrijk is, van als je de New York Times leest hierover, hè, of de Duitse kranten, dat moeten we onze luisteraars ook wel vertellen. Die begrijpen het niet zo goed. Hè? Ja, Nederland, wat is dat nou? Jullie kunnen ons echt een beetje helpen. Hè? En met andere, wat ik zelf denk, als er een hele harde winter komt en Duitsland komt in serieuze problemen, nou, dan wordt de druk heel groter vanuit Duitsland. Mm-hmm. Wij zijn natuurlijk een goede buren. Dus dan gaat Rutte die draai maken. Maar ik ben met Alex eens. Ga nou gewoon op de tv. Zeg, jongens, we zitten in een groot probleem. Het kan zijn dat we het moeten gebruiken. En dan zullen we ervoor zorgen dat er een royale compensatie, dat is zo veilig. Doe het dan zo. En niet dat allemaal, dat achteraf besturen. En wees als landelijke overheid dus faciliterend en dienend. Want je moet natuurlijk tempo maken met verminderen van energieverbruik, aardgasverbruik. Zet vol in op duurzaam zonne-wind. Maar ja, als we dan de berichten afgelopen weken lezen, dat aanbestedingsprocessen duren eeuwen. Mm-hmm. Het is hartstikke duur. Olie- en gasbedrijven, die gaan weer sky high. Dus waar zijn we nou echt mee bezig? Je kan dan ook als landelijke overheid goed aansluiten bij allerlei positieve initiatieven, met name ook regionaal, denk ik, om vol in te zetten op die transitie. Ja. En dan zie je dat allemaal zo stroperig is en zo langzaam gaat, waardoor grotere bedrijven ook denken, ja, weet je, ik ga gewoon weer klassiek op fossiel zitten. Ik ga mijn eigen ding doen. En wat Europa breder verhaal, wat deze week ook in het nieuws is, is het verhaal van de pijplijn, die een gaspijplijn vanuit Spanje, Portugal naar Frankrijk moet gaan lopen. Ja. Duitsland is daar helemaal voor. Dan kan het dus ook gas, hè, vanuit die hoek. Want je zegt inderdaad terecht, ja, hoe lang willen we nog afhankelijk zijn überhaupt van het Russische gas? Moeten we het niet vanuit andere hoeken ook in Europa trekken? Ook Nederland is voor die pijplijn, maar Frankrijk houdt dat enorm tegen. We kregen ook een vraag daarover. René van Dam, die had het dan meer ook over de solidariteit die we wel zagen in coronatijd, als het ging om het inkopen van de vaccins bijvoorbeeld. Ja, en nu zie je dus, als het om het energievraagstuk gaat, zijn we helemaal niet zo solidair als je misschien zou verwachten. Nee, dat is een typisch voorbeeld. En dat zag je dus ook bij corona. De liefde onderling bij Europeanen is niet zo groot als het heel erg spannend wordt. Dus dat zie je nu met Frankrijk ook. Want wat is de reden? Ja, de hoofdreden is in feite dat die hele Franse economie is natuurlijk ingericht op kernenergie met name. Ja. Ze hebben nu wel last natuurlijk van het versneld sluiten van de gasleveranties uit Rusland. Allemaal gedoe over contracten, maar de waarheid is natuurlijk ook politiek, geopolitiek. En de Fransen die zien daar natuurlijk ook verminderde invloed door ontstaan. Ja. Maar het is juist enorm in het Europees belang, en trouwens heel erg ook gezien bijvoorbeeld onderwerpen als asielmigratie, als je natuurlijk, en als Europa, en het Nederlands regeerakkoord staat er ook iets over, veel met Europa en Afrika gaat samenwerken op het gebied van de transitie. Je kan je toch supergoed voorstellen dat je veel meer doet op het gebied van solar in Noord-Afrika, in plaats van daar alles nu doen weer rondom fossiel. Ja. En dan heel veel pijpleidingen aanleggen richting Italië en Spanje, et cetera. Er is al het een en ander, maar dat kan veel intensiever. En dan doe je datgene wat Europa zo graag wil, groener worden, digitaler worden en minder afhankelijk worden van de rest van de wereld. Ik denk dat je veel meer naar Afrika moet kijken. Gewoon dichterbij. En daarom denk ik dat we ook veel positiever kunnen zijn. Maar je moet nu, dat is de ellende, je moet die 2 jaar door. En voor die 2 jaar heb je gas nodig. Ja. Ik ben optimistisch over de Fransen. Want ik ben een beetje gaan zitten lezen. Ze zijn natuurlijk voor 70% afhankelijk van kerst. Dat is nu gedaald tot 50%. Ja, onderhoud en oud. Dus oud en helft is interessant. Helft draait momenteel niet, hè, de kerncentrales. Ze hebben met het koelwaterproblemen, want het was zo'n warme zomer, dat de rivierwater te warm werd, dat de vissen sterven en zo. Volgens mij heeft de EU nu al bijna besloten om die pijpleiding, die Midcat, in versneld aan te leggen. Nou, Frankrijk heeft ook gas nodig, veel minder dan wij, maar zeker nu alles afgesloten is. En Spanje barst van, en Portugal barst van de LNG. Ja. Zonder de LNG gaan wij het niet redden als Poetin alles afsluit. Hè? Dus ik denk dat dit er wel gaat komen. Maar ja, wat je natuurlijk zou willen, is dat je de verduurzaming versnelt. Maar dat kan niet, omdat we hebben daar 2-3 jaar voor nodig. Op zijn minst. Hè? Ja, dat is het punt. Ja. Dus dat is de ellende. Maar je kan wel bij alles kijken nu als landelijke overheid, in plaats van zelf met plannen komen, gewoon luisteren naar bedrijven en onderzoeksinstellingen en mensen die er echt verstand van hebben. Wat kunnen we doen om hoog tempo nu te maken met de transitie? Luisteren, dienen. En daar je beleid op afstemmen. Ja. En wat ik heel vaak hoor, is klachten over dat de dingen doorheen fietsen. Jan, ik wil je ook nog even wat vragen. En Alex, ook tegen van jou, over het afvakkelen van het gas wat Rusland momenteel aan het doen is. Heb je dat gezien? Ja. He, dat gaat echt om, nou, ik weet niet hoeveel kuub gas, maar gigantische aantallen. Wat daar gewoon dus, nou, los van dat het natuurlijk vreselijk is voor het klimaat, voor het milieu, met alles wat je daar opbrandt. Maar is dat een soort provocatie van Rusland? Hoe moeten we dit zien? Nou, wat ik begrepen heb, maar ik kan het mis hebben, ik probeer dan allemaal experts te lezen. Dat ze exporteert natuurlijk minder dan vroeger. Zeker. En dat hoopt zich daar dus op. En dat de druk wordt dan te hoog. En dat moet dan dus. En dan zouden die leidingen zouden dan knallen. Ja. Dus gaan ze het afvakkelen. En Poetin ligt niet wakker hoor, van een beetje CO2-vervuiling. En eerlijk gezegd, toen ik het allemaal las. Maar er gaan letterlijk miljoenen in rook op. Ja, kan er geen klap schelen. En sterker nog, het is ook niet uitgesloten dat we daar ook een ongeluk nog mee gaan zien. Want in die corrupte samenleving is niet alles perfect geregeld. Hè? Nee, dat afvakkelen is vaak wel degelijk veiligheidsgerelateerd. Want je hebt dat ook wereldwijd. Maar ik denk dat het ook daarnaast ook geopolitiek is om een signaal te geven. En hij heeft ook een probleem. Want hij wil natuurlijk graag zijn gas zo snel mogelijk richting India en China. En dat lukt vaak niet, want die pijpleidingen liggen er allemaal niet. Nee, er was nog een vraag van Guus Boeren. Ja. Die zegt, want olie en kolen kun je makkelijk verschepen. Dat is heel eenvoudig. Maar gas. Gas is altijd een drama. Je moet natuurlijk door die pijpleidingen, tenzij het LNG is. En wat nog wel een beetje cynisch is, is dat we dus, en daarom zeg ik, er wordt gegoocheld met cijfers, dat je dus als je leest over, we zijn een stuk minder afhankelijk van Russisch gas, in Nederland geloof ik, wat is het, van 16 naar 8%. Dan denk ik, ja, is dat helemaal waar? Want je weet niet wat er in die LNG zit. En die komt wel degelijk, als je ook trouwens de stukken op de Rijksoverheidswebsite kijkt, komt wel degelijk uit Rusland voor een deel. Sterker, Amerika en Rusland zijn nu de grootste providers. Dus, weet je, de afbouw vindt plaats, en dat is hartstikke goed. En past bij, denk ik, een grotere trend in Europa. Dat we gewoon meer op onze eigen zaak moeten letten. En dat we minder afhankelijk moeten worden. Tot slot, Alex. Inge Commissaris vroeg zich dat af. We willen ook het analyseren van de problemen is één ding. Maar we willen naar een oplossing toe. Die zegt, als ik jou goed beluister, het afgelopen half uur heel erg in het enorm versneld richting die verduurzaming van onze energieafhankelijkheid. Maar tegelijkertijd wonen wij in een land waar we een beetje op onze lauweren hebben gerust de afgelopen decennia. Waardoor we nog eigenlijk een ongelofelijke schop onder onze kont nodig hebben om vooral die urgentie te voelen. Wat is in jouw ogen, wat zou er echt moeten gebeuren? Wat echt moet gebeuren is inderdaad dat die wake-up call een echte wake-up call is. Zodat je die sense of urgency hebt zoals Habeck die wel toont. En ook, al hebben de Duitsers daar wel erg lang over gedaan natuurlijk. En ook in Frankrijk. En dat het een combinatie van beleid is. Dus kijken wat je in Nederland zelf kan doen. Je kan wel degelijk nog iets doen aan je eigen gasproductie op land en op zee. Je kan kijken natuurlijk naar LNG, je kan kijken naar nucleair. Je kan kijken naar gas uit andere plekken. Maar wat je sowieso kan doen is versnellen datgene wat nu al plaatsvindt op het gebied van de transitie rondom zon en wind, et cetera. Elektrificatie van de industrieprocessen. En wat heel belangrijk is, is denk ik een gezamenlijke Europese aanpak. En dat vinden we blijkbaar heel lastig. En toch moeten we denk ik ook vanuit Den Haag heel goed kijken wat een Habeck doet, wat ze in Duitsland doen, wat de Fransen doen. Dat samen met Brussel. Dus waar mogelijk wel Europees met een dienende landelijke overheid. Dankjewel, Alex, voor je uitleg. Graag gedaan. Dit is Europa Draait Door. Hey, tot slot wil ik nog even met je kijken naar volgende week. Dan gaan we weer een lekkere Britse podcast maken. Altijd leuk. Ja, ik zit alweer handen wrijvend, zit ik klaar hoor. Hey. Ik ook. Want dan weten we over een week wie de nieuwe Britse premier is. Och, eindelijk. Nou, de hele zomer heeft dat doorgeëtterd, die leiderschapsstrijd tussen Liz Truss, minister van Buitenlandse Zaken, en Rishi Sunak, de voormalig minister van Financiën. En ja, eigenlijk wijst alles er wel op dat het de derde vrouwelijke premier voor de Britten gaat worden, Liz Truss. En we zijn alle twee vervent luisteraar van de Rest is Politics podcast, die ons allemaal extra informatie geeft over Truss en Sunak. Ja, raden we iedereen aan ook, hè? Van Alistair Campbell, oud spindokter, en Rory Stewart. The Rest is Politics, luister het smullen. Vooral als je meer van de Britse politiek wil horen. En ik vond het wel leuk, we kregen een bericht van niemand minder dan Tessel Middag. Ja, dan denk jij misschien, wie is dat? Maar dat is gewoon die speelt hartstikke hoog in de Schotse competitie voor dames bij Glasgow Rangers. Dat is een Nederlandse voetbalster. Gewoon een ster. Ja, die grote sterren luisteren naar Europa Draait Door, hè? Dan moet ik een beetje op mijn woorden gaan. Ja, en die vroeg zich dus af van allemaal leuk en aardig die Liz Truss, maar wat gaat dat bijvoorbeeld betekenen voor de relatie met Schotland als zij er komt? Want ze heeft in die campagne nogal ruzie lopen maken met Nicola Sturgeon, de Schotse premier. Ja. Dus gaan we volgende week over praten, Tessel. Dat wordt een prachtige podcast, denk ik. En ik wil je nog even een fragmentje laten horen van Liz Truss, wat ze over Macron zei vorige week. President Macron, friend or foe. The jury's out. If I become prime minister, I'll judge him on deeds, not words. Is dat een Margaret Thatcher-achtige trap, hè? Nou ja, precies. Hè. Dus aan Liz Truss werd de vraag gesteld, Emmanuel Macron, is dat vriend of een vijand? En toen zei ze, dat is beroemde Britse uitspraak, the jury's out. Ja. Hè, waarmee je eigenlijk zegt, nou, niet te vertrouwen, die vent. En hier kreeg ze heel veel glazen mee. Macron heeft hier zelf ook op gereageerd door te zeggen van, nou, voor mij zijn de Britten nog altijd vrienden, ongeacht wie er uiteindelijk in Downing Street zit. Hè, waarmee hij dus wilde duidelijk maken, van daarmee maakt het niet heel veel uit. Maar ja, dit zijn wel onhandige opmerkingen van haar. Hè. Dit is niet heel diplomatiek slim om dit soort dingen te zeggen. We krijgen problemen met die dame. Maar dat ga ik pas zeggen. Liz Truss wordt, daar gaan we een hoop lol aan beleven. Daar gaan we een hoop lol aan beleven. Jongen, dat wordt er eentje. Dat allemaal dus volgende week. En nog één, nu we toch in Groot-Brittannië zijn. Ik heb nog een fragmentje meegenomen. Zo hilarisch. Ja, Boris Johnson zit natuurlijk nu in zijn laatste dagen. 5 september houdt het voor hem op, zijn premierschap. Nou, los van het feit dat hij deze zomer 2 keer op vakantie is geweest. Toch ook vrij opmerkelijk als premier. Midden in de crisis waar we natuurlijk in zitten. Gaat hij ook ongeveer elke week op schoolreisje. Hij is bij het leger, is hij een dagje mee geweest. Hij heeft in een straaljager meegevlogen. En afgelopen week ging hij met de politie mee een nachtje ook bij een huisinval. En iemand bij wie de politie binnenviel, die nam dat op met zijn telefoon. Bro, how the f*** did I get raided and Boris Johnson there? Let me put Boris on my phone. Wagwan, Boris. Dus die man die begint te lachen, die ziet Boris Johnson, met die blonde kop staat ineens in zijn gang. En hoi Boris, hey, how are you doing, zegt hij. Dan is Boris dus gewoon lekker nog even de laatste dagen een beetje aan het buitenspelen als premier. Zometeen is het natuurlijk klaar voor hem. Ja, moest ik wel op lachen. Dit ging even viral rond op Britse sociale media. En hij wil natuurlijk eigenlijk terugkomen. Daar gaan we volgende week over. Ja, daar gaan we het even over hebben. Ja, hij is, ik denk dat hij dolblij is met Liz Truss. Want dat denk is wel ook, die vrouw, het zou zomaar kunnen dat zij het niet heel lang gaat volhouden als premier. Hij gaat een dolk in haar rug stoppen. Zo bang dat je mij gaat.

Tracy Chapman hoorde je met House of the Rising Sun, met haar versie van het bekende nummer van The Animals natuurlijk. En daarmee sluiten we ook Nacht van de EO af voor vandaag. Stefan, hallo. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, je bent weer terug van vakantie. Ja, gisteren al. Gisteren al, ja, zeker. Ja, maar wij zien elkaar nu weer voor het eerst. Dus ja, vandaag, hoi. Waar ga je het over hebben zo? Dat wil jij graag weten, denk ik. Hè? Nou, we gaan het hebben over de beeldvorming rondom de asielopvangcrisis in Ter Apel. Er is heel veel over te lezen, te zien in talkshows de afgelopen dagen. Ja. Talkshows gaan er zelfs naartoe. Daar kan je allemaal dingen van vinden. Ja. Gaan we het zeker ook over hebben. Ja. We gaan het met Mirjam Vossen, zij is mediawetenschapper, hebben over krantenkoppen, over hoe de media in zo'n asielopvangcrisis eigenlijk ook de beeldvorming stuurt. En daarmee ook de publieke opinie. Oh, dus we gaan ook onze eigen programma's bespreken. Nou, misschien wel. Oh, dat is wel een goeie. Misschien heeft Mirjam daar ook wel een mening over. Ja, vragen mogen we mensen al stellen. Zeker, ja. In de Radio 1-app mogen mensen vragen al stellen. Dat dus zometeen na het nieuws. Ik ben er morgen weer met de Nacht van NTR. En dan ga ik in gesprek met klimaatwetenschapper Claudia Wieners. En dan gaan we het hebben over de ethische discussie rondom geoengineering. Dus dat wij zelf het klimaat aanpassen. Dat dus morgen, zometeen eerst het NOS-journaal. En daarna heel veel plezier met Vroeg.